أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل وسلم. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل وسلم. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل وسلم. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Amin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, okumak, sizlere de en güzel şekilde dinleyip ibret almak Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin inşallah. Amin. Rabbimizin lütfu inayetiyle o mukaddes beldelere gitmek, ziyaretlerimizi, umrelerimizi, tavaflarımızı elhamdülillah yapmak ve selametle dönmek nasip oldu. Bizleri tekrar buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü fenalar ederiz. Rabbim Celle Celaluhu gitmeyen kardeşlerimize en kısa zamanda gidebilme imkanları, fırsatları halk eylesin. Amin. Bizlere de tekrar tekrar gidebilmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin inşallah. Amin. Evet, tabii biz yokken de elhamdülillah devam etmişsiniz. Halil İbrahim kardeşimiz de maşallah tahminimizden daha iyi bir şekilde efendim bu yükü omuzlamış. Şimdi buradan böyle size kolay geliyor tabii de. Özellikle radyocu kardeşlerimiz, onlar oturuyorlar, kapanıyorlar böyle odaya. Kimse görmüyor yani. Orada kendi çalıyor, kendi oynuyor. Şimdi radyodan gelip burada milletin karşısında konuşmak, okumak o kadar tabii kolay değil. Dolayısıyla o kardeşimizden de Rabbim razı olsun. Amin. Dolayısıyla demek ki herhangi bir program, herhangi bir durum çıkarsa artık gözüm arkada kalmayacak. Nasıl olsa okunuyor. Bizde tabii demek ki böyle bir program olursa rahatlıkla demek ki efendim o kardeşimize emanet edebileceğiz. Bunu da anlamış olduk. Evet, tabii uzun uzun umre meselesinden bahsetmeyeceğim. Çünkü akşam radyo sohbetinde tabii ki umre izlenimlerimizi anlattık. Zannediyorum dinleyenler olmuştur. Dinlemeyenler belki de vardır tabii ki. Ama şunu arz edeyim. Sizleri de tabii unutmadık. Dolayısıyla her gittiğimiz yerde, makamda, mekanda, o efendim duaların kabul olduğu yerlerde efendim mutlaka tabii sizlere de dua ettik. Sizlerin ne hayırlı muratlarınız varsa, ne dua ısmarladınızsa, hatimler, salavatlar, salat tefriciyeler, efendim yasinler, yani binlerce hatim, yüz binlerce, milyonlarca salavat hakikaten maşallah okunmuş, ne güzel. Rabbimize şükürler olsun o mukaddes beldelerde, Harameyn-i Şerifeyn'de bu efendim okunan bu dikirlerin, evradın, evkarın, hatimlerin dualarını yapmak bizlere nasip oldu. Dolayısıyla sizlerin de selamlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tevdi ettik. Selamlarınızı ilettik. Kendileri burada yok ama gönülleri burada ya Resulallah. Sizden şefaat istiyorlar. Efendim manen imdad istiyorlar diyerekten efendim şefaatleri için ricacı olduk. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine mazhar eylesin. Amin. Sancağı şerif altında cümlemizi haşru cem eylesin. Amin. Orada hatta Cübbeli hocamıza da buradan tabi canlı yayında gene Lale Gül FM'de efendim verdiler, dinlediniz de zannediyorum. Hatırlarsınız. Her gün öğlenden sonra tavaf yapıyorduk saat 2'de o sıcakta. Efendim bütün grup olmak üzere başka gruplardan da tabi katılıyorlar. Sesli dualar yapıyorlar. 5. şaptan sonra sesli dua yapıyoruz aynı zamanda. Yani Türkçe dua yapıyoruz. Ve o günkü tavafı sırf bütün grup, hepsinden Allah razı olsun, Cübbeli hocamızın beraati için o tavafı ona niyet ettik. Ve böylece sesli dualar yaptık. Makam-ı İbrahim'in hemen önünde namaz kıldıktan sonra tavaf namazını yine dualar ettik. Tesbih namazından sonra, tavaflardan sonra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kubbe-i Hadrasının yeşil kubbenin hemen arka tarafında, önünde, her yerde, her mekanda efendim dualar ettik. Rabbim Celle Celaluhu kabul neferini bir an önce görmek nasip eylesin. Amin. Hemen mektuba geçiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden yekunu lehu rizan. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi salaten tekunu li hakkihi edaen. Kıymetli cemaatim, geçen hafta ziyaretime gelen Muhammed Keskin Hoca Efendi'nin Yüce Mürşidin Mahmud Efendi Hazretlerinden selam ve dua getirmesi, ayrıca huzurlarından ayrılırken Efendi Hazretlerinin Ahmet'e isnat ettikleri şeylerin asları yok buyurmuş olması, Yüce Gafimizin bizi ne kadar düşündüğünün ve bu işlerden tezkiye ettiğinin belgesi olması hasebiyle bu fakiri nihai derecede mahsus kılmış ve sabru azimetle yılgınlığa düşmemem hususunda teşvikçi olmuştur. Tabii ki bu büyükler bir insana bir yük vurdukları zaman onu yardımsız ve himmetsiz bırakmazlar. Ben hayatımın birçok safhasında Efendi Hazretlerimin vefasını, himmet ve nusretini aşikare görmüş biriyim. Nitekim yakın zaman evvel beni Teke Tek programına çıkardığında gecenin ikisine, üçüne kadar yatmayıp manen bana teveccüh etmesi, ara ara Ahmet ne yaptı, nasıl konuştu diye arkadaşlara sorması, daha sonra Yeni Şafak gazetesi Efendi Hazretlerinin ödül merasimini iptal ettirmek için benim provokasyoncu olduğumu manşete çektiğinde Efendi Hazretleri ile birlikte o manşetin ertesi sabahı sabah namazını kıldığımızda namaz akabinde Arapça bir ibareyle "Nahnu min veraik." Geri durmak yok, biz senin arkandayız buyurarak açık destek vermesi hep bu desteğin açık ifadeleridir. Hatta Muhammed Hoca bu sözden o kadar tesirlendi ki o günden sonra bana "Hocam bundan sonra parolamız Nahnu min veraik oldu." demeye başladı. E bizim de parolamız olsun. He? İnşallah. Neymiş parola? Nahnu min veraik. Söyleyin bakayım. Bir daha söyleyin bakayım. Nahnu min veraik. Bizim de bu söz ve mana şiarımız olur inşallah. İmam Rabbani Kudsesirun buyurduğu üzere la yuhmelu atayel meliki illa metayahu. Padişahın hediyelerini ancak onun merkepleri taşıyabilir. Yani saraydan verilecek hediyeler o kadar çok olur ki alıcının cılız merkebi onları taşıyamayacağı için saraydan onları taşıyacak güçte binekler verilmesi gerekir. Biz de Efendi Hazretlerimizin bazı yüklerini taşımak üzere istihdam edilen merkeplerden olmamız hasebiyle estağfurullah. Ama tabi burada bir tespit var, bir efendim teşbih var. Bize vurulan yükü taşımak durumundayız. Görüşmemiz esnasında buyurduğu "bezdin mi?" sözü de iyi düşünülecek olursa bu manaya temas etmektedir. Yani bezdiysen çıkaralım, bezmediysen biraz daha dur mu demek istedi artık. Bu itibarla bu fakire çok dua edin de bu yükü rıza üzere taşıyabilelim inşallah. Geçen de ziyaretime gelen Ahmet Sarı kardeşim, "Hocam size gelmeden evvel Risale-i Kuşeyriye'den bir tefaul yaptım. Ebu Bekir İbn-i Fürek Hazretlerinin İnne fil mesel İza lem tasbir alel mitrakati felimâdâ kunte sindâne. Darbu meselde, yani atasözünde, çekiş darbelerine sabredemeyeceksen niçin örs oldun diye geçer. Sözü karşıma çıktı deyince şaşırdım. Yani bizde de ne var, demirden korksak trene binmezdik diyorsun yani. Böyle bir şey. Ayeti kerimelerden tefahül yapanlara, zuhur edenlere nasıl uygun çıkıyor diye çok şaşırıyordum. Ama bu atasözü de ne acayip mana taşıyor. Tabii ki Risale-i Kuşeyriye büyük kitap. Konuştuğu zaman büyük konuşur. Kitabın sahibi İmam-ı Kuşeyri ki Şehit Bayram hocamızın kendisine has deyimiyle "Evliyaullah'a kan veren zat." Öyle diyormuş, görüyor musun? Şehit Bayram hocamız İmam-ı Kuşeyri için "Evliyaullah'a kan veren zat" diyor. Yani Evliyaullah'a can veriyor, kan veriyor. Demek motivasyon yapıyor yani. Manevi bir efendim kuvve-i maneviye de bulunuyor. Böyle bir zat. İnşallah onun bu efendim manevi feyzinden, füyüzatından, tesirinden Rabbim bize de inşallah efendim bir pay nasip eylesin. Amin. Biz onun kabri şerifini Nişabur'da aradık. Halbuki sonra gördüm ki Mekke-i Mükerreme'deymiş. Bir eserde gördüğüme göre Cennet-i Mala'da, yani Mualla, Cennet-ül Mualla diye meşhur. Hatice radıyallahu anha annemizin civarında medfun olan zatlar arasında zikrediliyor. Yani Mekke'de Cennetül Mualla diye meşhur var ya, Cennetül Me'la. Orada yatan medfun bulunan zatlar arasında zikrediliyor. Yani adama bu yolun çilesine katlanamayacaksan niçin ilim yolunu seçtin derler. Onun için Rabbim üzerimize sabırlar, metanetler, tahammüller, sebat ve istikametler yağdırsın diye dua edelim ve şimdiden amin diyelim. Amin. Öyleyse tekrar dua edelim. Rabbim Celle Celaluhu üzerimize sabırlar, metanetler, tahammüller, sebat ve istikametler yağdırsın. Amin. Hani derler ya, ya bu deveyi güdersin ya da bu diyardan gidersin. Peki ben nereye gideyim? Mecbur bu vazifeyi yapmalıyım diyor. Öyleyse ya bu deveyi güdeceğiz ya da bu deveyi güdeceğiz. Bu diyardan gitmek yok inşallah. Efendi Hazretlerinden defaatle Türkiye'yi terk etmek için izin istedim ama alamadım. 30 sene kadar önce, efendim sizden sonraya kalırsam ben buralarda duramam, Medine-i Münevvere'ye giderim dediğimde ümmeti kime bırakacaksın buyurmuştu. Birkaç sene önce ortalık karışınca yine efendim müsaade buyurursanız Medine-i Münevvere'ye yerleşeyim diye izin istediğimde burayı bırakma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni orada istemiyor buyurarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüştüğünü ve Cenab-ı Risalet tarafından benim burada kalarak hizmet etmem gerektiği talimatını aldığını açıkça beyan etmiş oldu. Geçenlerde 28 Nisan tarihindeki yazısında Fatih Altaylı'da içine doğmuş gibi bu konuya temas ederek, gerçi biraz kıyas meal farık olsa da, piyanocu say, Nobel ödüllü yazar, kimi bilmem ne bela bazı adamlarla birlikte benim de adımı sayarak gitmek yasak kardeşim başlığı altında kaleme aldığı yazısında, ne bileyim mesela Cübbeli Ahmet de bizim rengimiz, hiçbirinin bir yere gitmeye hakkı yok, hep beraber buradayız, batsak da çıksak da şeklindeki ifadelere yer verdi. Sonra adeti vecih üzere her yazın sonuna koyduğu ne zaman adam oluruz sorusunun cevabında da kaçmadığımız zaman tabirini kullandı. İşin ne raddeye geldiğini farkında mısınız? Efendi Hazretlerinin yüce himmet ve yüksek müsaadeleriyle çıkmış olduğumuz, bulunduğumuz televizyon programları sayesinde evvelce bizi öcü gibi gören kesim bile bugün bizi bu ülkenin rengi olarak görmekte ve adımızı entelektüel gördükleri kişilerle birlikte anarak bizim de bu ülkeyi terk etmemesi gereken kimselerden olduğumuzu söylemektedirler. Çok büyük gelişme tabii ki. Hatta kendi ifadeleriyle bunu emir şeklinde söylüyorum demektedirler. Artık bu saatten sonra gerçekten sırtımıza büyük bir yük binmiş durumdadır. Halkımız bizden büyük hizmetler beklemektedir. Bizim hizmetimiz Allah için meccanen verilen ve sadece bu fani hayatla sınırlı kalmayıp sonsuz hayatı ilgilendiren cinsten olduğu için ne belediye riyaseti, ne başvekillik, ne de reisi cumhurluk hizmetlerine benzemez. O makamları işgal edenler bizim bu hizmetten aldığımız hazzı ve huzuru hayatlarında bir kere dahi tatmış olsaydılar, bütün makam ve mevkileri terk edip bu hizmeti kendileri deruhte etmek üzere bizimle muharebe ederlerdi. Nitekim İbrahim Ethem Kaddesallahu Sirru Hazretlerinin ben sultanlığını terk ettikten sonra söylemiş olduğu لَوْ يَعْلَمُ الْمُلُوكُ مَا نَحْنُ ف۪يهِ لَجَادَلُونَ عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ Krallar bizim içinde bulunduğumuz makamı bilselerdi, elbette onu elde etmek için bizimle dövüşürler, savaşırlardı. Sözünü iyi düşünecek olursanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Eğer biri çıkıp, hoca sen hala akıllanmadın mı? Seni sus diye oraya attılar, sen hala çıkayım da daha iyi hizmet edeyim diyorsun diyecek olursa, herkesin şunu iyi bilmesini isterim ki inşallah çıkışımızın ardından hak ses daha gür çıkacak ve batıl sönüp kaybolacaktır. Çünkü ben insan gibi yok olan, duvar gibi yıkılan ve ağaç gibi kuruyan şeylere değil de hiç ölmeyen diriye tevekkül eden biri olduğum için, yani arkam sağlam olduğu için gakkuk etmem. Kitabın ortasından konuşurum. Daha açık bir ifadeyle arkası sağlam olan deniz doğrusu gibi öterim diyor. Ve devam ediyor hocamız. Hani anlatıyorlar. Horozuyla ünlü Denizli'de kamp kuran bir cemaat her sabahın köründe avaz avaz öten horozdan bir süre sonra öylesine yaka silkmişler ki onu susturmak için her yolu göze almışlar. Hatta horozu kesmeyi bile düşünmüşler. Canlarına tak ettiği bir sabah topyekün düşmüşler horozun peşine. Hayvan kaçıyor, bunlar kovalıyor sokaklarda. Bunu gören yaşlı bir adam, ne istiyorsunuz şuncacık hayvandan, yazık değil mi diye onlara seslenmiş. Kanter içerisinde kalan millet öfkeli bir ifadeyle yaşlı adama, amca bu bize hayatı dar etti. Sabahın köründe bir başlıyor ötmeye, durdurak bilmiyor. Uyku haram oldu. Bunu yakalayacağız ve keseceğiz diyorlar. Yaşlı adam da yazıktır, günahtır diyor. Bırakın onun peşini. Size söz, ben onun sesini keseceğim. Bir daha sizi rahatsız etmez diye devam ediyor. Halk yaşlı adamın sözüne itibar edip hayvanın peşini bırakıyorlar. Sabah bir de bakıyorlar horozun ortalığı ayağa kaldıran bağırışından eser yok. Ötmeye çalışıyor ama gakkuk diyor, kısık bir sesi ancak çıkartıyor. Tabii bunu görenler soluğu yaşlı adamın yanında alıyorlar ve diyorlar ki amca nedir bu işin sırrı? Soruyorlar. Yaşlı adam gülüyor. Önce gülüyor. Sonra da ne yaptığını izah ediyor. Ben diyor onun mabadına, yani horozun makadına zeytinyağı sürdüm. Kabarıp ötmeye yeltendiğinde gerisi tutmadığı için kuvvet alamıyor. Bu yüzden ötemiyor da gakkuk edebiliyor sadece. Kıssadan payımıza düşen hisseye gelince, arkanız sağlamsa istediğiniz kadar kabarıp diklenirsiniz. Herkes sizi dinlemek zorunda kalır. Yok, arkanız gevşemeye başlarsa ancak gakkuk edebilirsiniz. İşte benim arkam sağım sağlam olduğu için, bir de hem arkamda hem de önümde sizin gibi gevşemeyen kardeşlerim olduğundan inşallah. He bak, demek ki siz de sağlam durmanız lazım ha. Hani şimdi hocam size dayanıyor, biz size dayanıyoruz. Sen ayakta duramazsan hep beraber yıkılır gideriz yani. Onun için ne yapacaksın? Ayakta duracaksın, sağlam duracaksın. Ne demek o sağlam durmak? Hasta da olabilirsin, yolda da yürüyemiyor olabilirsin. Nöbet yerini terk etmezsen, vaazları, sohbetleri terk etmezsen, hocamızın burada beyan etmiş olduğu ifadeleri, sözleri tutarsan ne yapmış olursun? Sağlam durmuş olursun. Anlaşıldı mı? Evet. Ehli sünnetin hoş sadası yarınlarda daha da gür çıkacaktır. Şunu bilesiniz ki bizim sizinle olan dostluğumuz çıkar ilişkisine ve menfaat beklentisine mebni değildir. Zaten öyle olsa Molla Cami Kudsesür'ün buyurduğu gibi, eğer dostluk bir karşılık içinse dünyada dostluktan daha çirkin bir şey yoktur diyor. Ya yani karşılık için bütün faaliyetler, dostluklar, he, irtibatlar demek çirkin oluyor. Allah için olan dostlukların yanında. Ama biz birbirimizi Allah için sevdiğimizden, bu dostluğumuzdan daha faydalı ve baki bir şey düşünülemez. Nitekim dünyevi dostluklar en ufak bir mesajla bozulabilirken, değil mi? Bakın benim hakkımda dünyayı ayağa kaldırıyorlar, neler uyduruyorlar da yine bizim dostluğumuz bozulmuyor. Hatta daha da kuvvet kesbediyor. Rabbim nazardan muhafaza buyursun. Amin. Evet, şunu itiraf edeyim ki başıma gelen iftiranın ağırlığı dağların tartamayacağı kadar ağırdır ama kim bilir bu işin ardında ne hikmetler vardır. Bizim her halükarda Rabbimizden razı olmamız gerekmektedir. Hikmetli ilimlerde zikredilen gaybda neler olduğunu bilseydiniz elbette başınıza geleni tercih ederdiniz. Kavli hakimi mucebince biz de bu işin başımıza gelmemesi halinde başka neler yaşayabileceğimiz seçenekler halinde sunulsaydı elbette yine diğerlerindense başımıza geleni tercih ederdik. Ya çünkü bu gelmese ne olacak bilmiyorsun ki yani. Şöyle olmasa, böyle gitmese, şu derdim bir geçse bir daha da rahat edeceğim diyorsun, arkasından başka bir dert geliyor yani, bilemiyorsun. Evet. Edvar-ı hayat perde perde, Allah bilir ne var ileride. Evet, ben de artık biraz biraz Rabbimin kahrında gizli olan lütufları görmeye ve hatta lezzet almaya başladım. Maşallah. Nasreddin Hoca Efendi'nin dediği gibi, bu ne ala memleket, döve döve helva yediriyorlar demişti ya. Bizi de zorla da olsa rıza makamına ve teslimiyet mertebesine ulaştırmadan bırakmayacaklar herhalde. İnşallah. İnşallah deme be, erken çıksın. Yani onlar istese bir anda da makam çıkartamaz mı yani? He, hocamın o şekilde bir şey yapıyor yani, benzetme yapıyor ama Rabbim Celle Celaluhu kazanması gereken makamlar nelerse, hapisten çıktığı süreçte hangi makamda olacaksa şimdiden o makamı Rabbim ihsan etsin de bir an önce çıkmak nasip eylesin inşallah. Amin. Naklolunduğuna göre, he, evet şurada kaldık. İyi düşünürsek bazen etrafımızdaki bir insanın bize teslim olduğu kadar bizim Rabbimize teslim olmadığımızı görüyoruz. Oysa onun bize anamızdan babamızdan daha merhametli olduğunu biliyoruz ama bunu zevken idrak edemiyoruz. Naklolunduğuna göre Abdülkadir Geylani Hazretleri misafirhanesinde hizmet etmek üzere bir hizmetçi tutar. Hizmet yerlerini gezdirip her tarafı gösterdikten sonra sorar. Hizmet edeceği yeri gezdin, imkanlarımızda görüp bilgi sahibi oldun. Şimdi söyle bakalım, hizmet sırasında nerede kalmak istersin? Cevaba bakın. Nerede kalmamı istersen orada. Peki ne yemek istersin? Neyi verirsen onu. Peki ne giymek istersin? Neyi giydirmek istersen onu. Hizmetçinin bu teslimiyeti karşısında Geylani Hazretleri başlar ağlamaya. Şaşıran hizmetçi üzülerek sorar. Yanlış bir şey mi söyledim yoksa? Niçin ağlıyorsunuz efendim? Cevap verir. Niçin olacak oğlum? Senin şu teslimiyetin için ağlıyorum der. Keşke ömrümde bir defa olsun senin bana teslim olduğun gibi ben de Rabbime teslim olsaydım da sen neyi münasip görüyorsan ona razıyım ya Rabbi, başka bir şey istemiyorum diyebilseydim. Ya böyle bir teslimiyet ancak kamil insanlarda olur. Sen kamil Müslüman teslimiyeti gösterdin bana. Demek ki tam teslimiyet böyle olur diyor. İşte kulluk bu. Biz 60 senelik kuluz. He? Kölenin efendisine kul olduğu, köle olduğu gibi olamıyoruz. Adın ne diyor? Sen ne dersen o. Ne yersin? Sen ne verirsen onu. Ne giyersin? Ne giydirirsen onu. Ha şimdi. Adın ne? Deniz. hava, kaya, he? Ne yersin? Efendime söyleyeyim. Domuz rosto, zıkkım ye. Mevla'ya desene ya Rabbi, sen ne dersen onu yerim ben. Sen neyi yasaklarsan oraya yaklaşmam diyebilmektir kulluk, diyebilmektir teslimiyet demek ki. Evet, gerçekten içinde bulunduğum kahır tecellisi içerisinde nice lütuflar bulunduğunu ve ne kadar hamd etmem gerektiğini yıllardır okuyup anlattığım ilimlerden yeterince anlamış olmam gerekiyorsa da, şu anda koğuşumuzda olan bir şeker hastasının aynı zamanda akciğer kanseri olması, kemoterapi tedavisi gördüğü için yediği her şeyi istifra etmesi, aşağıda koğuşta da henüz 30 yaşında mide kanseri birinin olması ve yanımda 70 yaşında kolu olmayan ve kalbi pille çalışan böbrek rahatsızlığı yüzünden 20 dakikada bir halaya kalkan bir amcanın mevcudiyeti. Ne büyük ibretler, görüyor musun yani? İşte bütün bunları görmem, halime çok hamd etmem gerektiğini, bir de kanserden her an ölmeyi bekleyen bu kişilerin zikirden ve namazdan gafil olup hala maçlarla dizilerle meşgul olduklarını mücadele etmem, İmanıma, namaz ve abdestime ne kadar şükretmem gerektiğini bana gerçekten anlatmakta ve hapiste bulunmanın sıkıntılarını tamamen unutturmaktadır. Ya Rabbimize şükürler olsun ki yani bu yoldayız. Bak adam kanser, ne zaman öleceği belli değil. Belki sabah kalkamayacak, akşama hala efendim maç seyrediyor, dizi seyrediyor, bilmem ne yapıyor. Hani iki ayağında çukurda mübarek adam, bir hazırlık yap, yok demek ki yani. Ya Rabbime şükürler olsun. Rabbim bize bu kapıları öğretti, buldurdu. Rabbim buralardan ayırmasın inşallah. Amin. Ne olur? Hocamız devam ediyor. Ne olur? Şu imanımızın, zikir ve sohbetlerimizin, Rabbimizden haberdar olmamızın kıymetini bilelim. Şu içerisinde bulunduğumuz ilahi marifet ve hizmet bu zamanda kolayca bilinir ve bulunur şeyler değildir. Bazı mühim tebliğlerim. 1. Dünya Müslümanlarının işler acısı ahvali pür melali ortadadır. Özellikle Suriye'nin durumu Allah-u Teala'nın acil yardımına muhtaçtır. Fakat yakında duyduğum havadislere göre Özbekistan, yani ana vatanımız olan ve Nakşi tarikatımızın kuruluş yurdu olan, bünyesinde Bukhara'yı, Semerkand'ı, Tirmiz'i ve daha nice evliya ervahını barındıran mübarek şehir ve kariyeleri bulunduran o diyarın Müslüman halkı da büyük zulümlere maruz vaziyetteymişler. Konuşulanların özeti şu: Özbekistan'da öyle bir diktatör hüküm sürüyor ki tarih boyunca gelmiş geçmiş bütün zalimlerin zulüm yöntemlerini bir araya getirmiş tatbik ediyor. Hukuk yok, adil yargılama yok, haklar ve özgürlükler yok. Polisi de askeri de eşkıya mantığıyla hareket ediyor. Mesela polisin fiili olarak sokakta gördüğü ve beğendiği bir kızı kaçırıp tecavüz etme izni var. Bu yüzden merdiven altı bekaret zarı diken yerler yaygınlaşmış. Rüşvetsiz iş yapmak, hatta yaşamak mümkün değil. İşkencenin her türlüsü var. Dayak, elektrik, kaynar suda haşlayarak öldürme, parçalara ayırma gibi işkence türleri yoğun olarak kullanılıyor. Hücrelerin tavan yüksekliği 1 metre 30 santim. Böyle bir hücrede aylarca yıllarca kalanlar var. Siz biliyor musunuz bunları? Hocam içeride daha iyi haber alıyor ha. Eğer biri İslami görüşünden dolayı hapse atılmışsa bir daha oradan çıkması mümkün değil. Savunma hakkı olmadan keyfi olarak verilen cezasını bir şekilde tamamlamışsa eğer, çıkmasına haftalar kala bir şekilde içeride öldürülüyor ve sağlık sebepleriyle öldüğü söyleniyor. Keyfi olarak hiçbir suç isnadı yapılmaksızın insanlar hapse atılabiliyorlar ve ailelerinden alınan fidye karşılığında serbest bırakabiliniyor. Yazarlar, gazeteciler ve muhalif parti üyeleri katlediliyor. Özbek toplumu tarafından tanınan ve sevilen insanlar suikaste kurban gidiyor. Tesettür yasak. Tesettür kıyafetleri satmak da yasak. İş yerinde Kur'an ve seccade bulundurmak yasak ve büyük suç. Allah Allah. Önceden derdik ya Moskova mı burası diye. Daha da beter yani, görüyor musun bak. Camiler dışında namaz kılmak yasak. Belli bir yaşın altındakilere camiye gitmeleri yasak. Bütün bunlara uymazsan İslamcı terörist damgasıyla en ağır işkence ve cezalara çarptırılıyorsun. Özbekistan'da kadınlar kısırlaştırılıyor. Doğum yapan kadınlar sezeryene zorlanıyor ve sezeryen esnasında haberleri bile olmadan kısırlaştırılıyor. Hatta doktorlara bu hususta aylık kısırlaştırma kotaları konulmuş. Kotasını doldurmayan doktorlar cezalandırılıyor. Yani Özbek neslinin kökü kurutulmak isteniyor. Siyasi düşüncelerinden ötürü 20 bin kişi cezaevinde, 5 milyon Özbek ülkesini terk etmek zorunda kalmış. Zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip Özbekistan'da halkın geçim standardı aylık 30 dolar. Aylık $30. Çünkü bütün kaynakları diktatör ve iki kızının kontrolünde. Yönetici elit tabaka ve güçlü mafya organizasyonları tüketiyor. En aşağıdaki memurundan parlamento üyelerine kadar herkesin hayatı diktatörün iki dudağının arasında. Diktatör herhangi bir zamanda kendisi için tehlike teşkil edeceğini düşündüğü herkesin abiyor yok ediyor. İşlenen cinayetler ve insan hakları ihlalleri her geçen gün artarak devam ediyor. En küçük bir hak talebini bile en kanlı biçimde bastırıyor, susturuyor. Böylece Özbekistan tam anlamıyla açık hava cezaevi gibi yönetiliyor. Daha doğrusu açık hava işkence evi gibi. Devleti demir yumrukla öten Kerimov, ismine bak. Ne biliyor musun? İslam Kerimov ha? He? İslam Kerimov. Mısır'ın başındaki neydi? Hüsnü Mübarek. Na Mübarek. Gitti. Ne oyunlar ne oyunlar. Evet okuyorum. Devleti demir yumrukla yöneten Kerimov bütün zalimliğine rağmen özellikle Amerika başta olmak üzere bütün emperyalist güçlerin desteğini alarak dikkat et. Amerika başta olmak üzere bütün emperyalist güçlerin desteğini alarak yönetimine devam ediyor. İşte bu noktada sormak gerekiyor. Özbekistan diktatörünün ayrıcalığı nedir? Bak hocamız soruyor. Bu yazılanları duymuş muydunuz? O da diyormuş ki duyduk. Nereden duydun? Az önce sizden duyduk. Daha öncesini soruyor hocam. Doğu Türkistan bundan da beter. İsrail'in zulmü durdurak bilmiyor. Müslümanlar zindanlarda açlıktan ölüyor. 140 Filistinli'yi nereye götürdüler? Hiçbirinden haber alınamıyor. Ben şimdi nasıl kendimi düşüneyim? Yani ben Müslümanların elindeyim. Ya kafirlerin hapishanelerinde inim inim inleyenler ne yapsınlar? Ne olacak bu Müslümanların çilesi? Ne zaman dolacak? Cennete varana kadar demek müminler rahat bulmayacak ve böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Ed-dünya sicnül mümin ve cennetül kafir." Dünya müminin zindanı kafir ise cennetidir hadis-i şerifinin sırrı tahakkuk edecek. Şimdi dua zamanı. Bu mazlum Müslümanların halas bulması, İslami hürriyete kavuşması ve rahat yüzü görmesi için ne olur kendi dertlerimizi unutturacak seviyede içten dualar edelim. Ta ki Rabbim bizi de bu misilli zulümlere düçar eylemesin. Ve Errahimune yerhamuhumurrahman, acıyanlara Rahman da merhamet eder. Hadis-i şerifi muktebasınca bizlere de acısın amin inşallah. Amin. 2. Ahmet Naim Şalem adında bir kardeşim benim aleyhime konuşan birine karşı sabredemeyip bir fenalık yapabileceğini yazmış. Aman sabredelim. İslah duası yapalım. Onlar hakikatleri bilmiyorlar çünkü. Rabbim ona da tevbe nasip eylesin. Amin. Bu gibi şeylerde yani aleyhte konuşuyor filan böyle anlatırsın meseleyi uygun bir şekilde özetle durumu izah edersin. Ha ondan sonra kendi bilir yani. Dileyen inanır dileyen inkar eder. Onun için öyle kavga edeceğiz, bilmem şey yapacağız, döverim ederim. Bu gibi şeyler hoş şeyler değil. Senin derdin onu ikna etmekse eğer, ikna edebiliyorsan et. Eğer kavga edersen, vurursan o zaman ne yapacak o? Yalanlarına, iftiralarına ne yapacak? Daha fazlasını katarak bu sefer bir de ben bir şey diyeyim dedim, beni bir dövdüler ki sorma. Adam abartacak. Onun için uyanık olmak lazım. Kaba kuvvetle, şiddetle efendim cedelle hiçbir şey olmayacağını da anlamış olalım. Dolayısıyla Cübbeli hocamız da ne diyor? Aman sabredelim, ıslah duası yapalım. Onlar hakikatleri bilmiyorlar. Senin dinlediğin kadar vaaz dinlememişler. Senin kadar firasetleri yok. Senin gibi Allah'ın seçtiği kullardan değil demek ki. Buraya gelmiş mi? Şurada sohbet dinlemiş mi? Dinlememiş etmemiş yani. Sağdan soldan milletin uydurmasına, dedikodusuna kapılarak yapma ya öyle mi ya filan diyerekten duyduklarına kendi de katarak millete anlata anlata daha sonradan da inanmaya başlamış bu şeylere. Dolayısıyla bunları da bir nevi ne yapmak lazım? Normal karşılamak. Acıyarak efendim doğruları ikna edici bir şekilde, efendi bir şekilde, Müslümana yakışır şekilde ne yapmak lazım? Anlatmak lazım. Rabbim becermek nasip eylesin inşallah. Amin. Yani bu dünyada böyle şeyler olacak. Bak işte bu millet peygamberler aleyhine konuştu. Peygamberler aleyhine konuşu da benim aleyhime mi konuşmayacak? Musa aleyhisselam bir gün, ya Rabbi bu millet benim aleyhime konuşuyor, bunları sustur diye dua edince, Yüce Rabbim de buyuruyor ki, ey Musa benim aleyhime bile konuşuyorlar, sana ne oluyor diye cevap buyuruyor. Görüyor musun? Yani Mevla'nın aleyhine bile konuşuyorlar ya. Evet, bir iki ümmet dışında kimseyi iman ettiremeyen peygamberler bile var. Bu ahir zamanda bunca iftira ve karalamaya rağmen yine bizi seven milyonlarca insan varsa ne kadar şükretsek azdır. Ümidi kesmeyelim. İnsanlarla yumuşak konuşalım. İnşallah yola gelirler. Gelmeseler de biz vazifemizi yaparsak ahirette ne yapmayız? Mesul olmayız. Evet. Cahille karşılaştığın zaman Mevla ne buyuruyor? Kalu selama. Derler ki selam derler. Sepet koluna herkes yoluna sen anlatır şeker gidersin. 3. Geçenlerde size Nisan yağmurunu şifa niyetine toplayıp için dedim. Suyun üzerine okuyacağınız sureleri de yazdım. O hafta bütün gazetelerde Nisan yağmurunun çölden kalkan sahra rüzgarıyla birlikte birçok faydalı mineral taşıdığını, bu yüzden de bu yağmur suyunun içilmesinin çok faydalı olduğunu yazdılar. Gözünüz aydın diyelim, ne diyelim yani. Adamlar yazmışlar da Nisan yağmuru bittikten sonra. Ha, Cübbeli hocamız ondan önce uyarmıştı. Siz bize güvenin. Devam ediyor hocam. Bizim size naklettiğimiz hadis-i şeriflerle amel edin. Bakın ne faydalar göreceksiniz. Bazı hadisler için zayıf diyenlere itibar etmeyin. Onların kendileri zayıf. Onların imanları zayıf. Muteber bir alim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey naklettiyse ona itibar edin. Yani hadis naklediyor da buna itibar etmiyor. Sen boş ver. Biz öyle bir edep aldık ki, öyle bir eğitim aldık ki büyükler bir söz söylediği zaman biz onu bile tutuyoruz ya. Yani şimdi büyükler bir şey dediği zaman hadis değil ayet değil ama ayete hadise uygun muvafık şeyler söylüyor. Bunu inkar mı edeceğiz yani? Büyüklerin sözünü de kabul ediyoruz. Efendi Hazretimiz bir şey söylese ayet değil hadis olmasa kendi bir şey söylüyor. Kabul etmeyecek miyiz bunu? Hem de nasıl kabul edeceğiz ya? Zaten ayetin hadisin muhalifinde Allah dostları bir şey söyler mi? Ha bir de diyor ki hadis olarak naklediyor. Kalkmış oradan diyor ki efendim zayıf. İşte hocam diyor ki kendi zayıf. Hatta sıfır beden onlar. İnşallah bu konuda haftaya size süt ve sütlü mamullerle birlikte balık yenmemesi, peynirle cevizin birlikte yenmesi, ayrı yenmemesi, elmanın faydaları gibi bazı konulardaki rivayetleri adab ve usulü yazacağım. İnşallah bakalım. Acıkan da varsa bayağı bir ağzı sulanmıştır. Haftaya kadar sabredin öyle yiyin. Rabbim vakitlerime bereket versin. Amin. İki haftadır niyetlendim fakat vakit bulup da yazamadım. Onlarca mektubunuz birikti ama okuyamadım. Tefsir tahsihlerini el atamadım. Dün derginin Haziran sayısının tahsihini ancak bitirebildim. O kadar ziyaretçi ve avukat geliyor ki artık baş edemiyorum. Evvelki gecenin 1:30'unda bile Ankara'dan avukat geldi. 3'e kadar konuştuk. Zaten her gece kendi avukatım ile 1-2 saat istişaremiz oluyor. VIP'lerimi, derslerimi yetiştiremez hale geldim. O kadar işim var ki vallahi günler 100 saat olsa yetmez. Ya hocam bir çıksa da dinlense ya. He? Hani millet diyor ya içeride ne iş var yatıyor aşağı. Ya içeride yoruluyor mübarek bak 100 saat olsa yetmez diyor. Demek 24 saat bir gün 4 gün gibi demek ki bir şey geliyor yani. İş güç efendime söyleyeyim okuma millete ağırlama demek çıksa dinlenecek. Avukat bana gecenin ikisinde gelmiş. Ben de size mektup hazırlıyorum o esnada diyor. Gelen avukat da Yaşar Nuri Öztürk'ün avukatı. Hayırdır inşallah. Bana selam muhabbet getirmiş. Diyor ki hocam sizin gece uyumadığınızı bildiğim için geç saatte geldim. Mübarek adam biz de melek değiliz ya. Geceleri 200 saat uyuyorum ama o da bazen olmuyor. Onun için bazı konuları haftaya bırakmak zorundayım. Siz de bana vakitlerimin bereketlenmesi için dua edin. Rabbim hocamızın vakitlerini bereketlendirsin. Amin. Rabbim bizlerin de vakitlerini bereketlendirsin. Amin. Boş geçirmekten de biz kendi adımıza vakitlerimizi boş geçirmekten muhafaza eylesin. Amin. Evet 4. Sizden Allah rızası ve benim hatırım için sigarayı bırakmanızı ve bıraktırmanızı rica ediyorum. Suratınız niye asıldı ya? Sizden Allah rızası ve benim hatırım için sigarayı bırakmanızı ve bıraktırmanızı rica ediyorum. Hatta bunu size emrediyorum. Hadi bakalım. Evet, Ali Haydar Efendi babam kudsesi ruhu diyordu ki bana bu oda dolusu altın verseniz bir tane sigara içiremezsiniz. Ama bu oda dolusu altın verseniz sigara için haramda dedirtemezsiniz buyurdu. Bunu ters çevirelim isterseniz. Çünkü bazıları da diyor ki sigara içiyor mesela bizden de böyle bir çuval sakalı var mübarek cübbe şal var. Bir de sigara içiyor 40 senelik kulağı kesik adam sanki. Diyorsun ya mübarek sen bari sağda solda içme yolda içme. Ya efendi babamız buyurmuş ki yani bir oda altın dolusu, efendim bir oda dolusu altın verseniz haram demem buyurdu. Onun için içiyorum. E mübarek onu diyorsun da Bektaşi gibi öbür tarafı niye söylemiyorsun? Öyle diyor ama ardından da diyor ki bir oda dolusu altın verseniz bir tane içmem. Sen kendin para veriyorsun içiyorsun. Ha, bunu da böyle anlayalım yani. Anlaşıldı mı? Hocamız devam ediyor ve diyor ki dolayısıyla haram demiyoruz. Sigaraya haram demiyoruz ancak mekruh diyoruz. Hemen rahatlamayın ama ha. Oh rahatladık hani sigara mekruh madem bir tüttüreyim efkarlandım da şimdi deme şimdi. Devam ediyor bakın şimdi. Gerçi şimdiki sigaraların yerli olanları rakıya, yabancı olanlar da şaraba batırılarak yapıldığını ben Bandırma cezaevindeki koğuş arkadaşımın şaraba hasret kaldım aynı lezzeti bu yabancı sigaradan alıyorum demesinden sonra yaptığım incelemeyle anlamıştım. Ha. Bu yüzden bugünkü sigaralar eski tütün sarması gibi mekruhla kalmayıp harama yakınlığa kadar gitmektedir. Ama yine de haram demek tehlikeli olduğundan bu konuda titiz davranıyoruz. Lakin gerçekten sigaranın hem insanın kendisine hem de yanında içtiği ailesine, çoluğuna, çocuğuna o kadar zarar oluyor ki bu gibi kul hakları yarın ahirette ödenmeyecek bir hal alır. Benden söylemesi. Kokusu da çok pis ya. Bir kere burada efendim Mevlid Kandili'nde İbrahim Aksaray Hoca Efendi de vardı. Ondan sonra tam sohbete başladı. Birden durdu. Dışarıda, salonda birisi sigara yakmış, onun kokusu geldi, mübareği rahatsız etti biliyor musun? Ya, onun için buraya gelirken sigara içmeyin. Böyle amin derken nefesin bir geliyor sigara kokusu. Haberin olsun yani. Nasıl ki camiye gelirken soğan sarımsak yememek lazım, sigara da içmemek lazım. Anlaşıldı mı? Bunu da unutmayın. Adam son nefesine kadar çekiyor, üstüne basıyor, pat camiye giriyor. Ya mübarek adam ya, camiye geleceğin zaman bir saat en azından içme. Çalkala ağzını gargara yap, tertemiz gel yani. Evet. Lakin gerçekten sigaranın, evet orasını okuduk. Evet. Tekrar alayım. Lakin gerçekten sigaralar hem insanın kendisine hem de yanında içtiği ailesine, çoluğuna, çocuğuna o kadar zarar oluyor ki bu gibi kul hakları bak yarın ahirette ödenmeyecek bir hal alır. Bu kul hakkıdır yani. Benden söylemesi. Millet sevdiklerinin hatırı için neleri bırakıyorlar? Siz de beni sevdiğini söylüyorsunuz. Cübbeli hocamı seviyor musunuz? Seviyoruz. O zaman hatırım için bu murdar naneyi bırakın. Naneden murat tütün. Meşhur Hasbi Hoca değil de bir de Fethiye İmamı Hasbi Çakıroğlu Hoca vardı. O Halim Ağa'nın akrabasındandı. Yani Efendi Hazretleri'nin hocası Dursun Fevzi Efendi'nin köyü olan Çalek'tendi. Bizim ders halakalarımıza yıllarca devam etti. Bir gün ders ve yuharrimu aleyhimul habaiz. Resulullah'ın ümmetine pis şeyleri, Resulullah ümmetine pis şeyleri haram kıldı. Araf suresi 157. ayet-i kerime. Buraya gelince yekten yani direkt o zaman sigara haram olmalı dedi. Hocalardan herhalde sigara içen biri. Olur mu öyle şey canım ne alakası var deyince o çünkü sigarada habis bir şey yoksa tayyip olması lazım, temiz olması lazım. Çünkü ayeti kerimenin evvelinde ne buyuruyor? Ve yuhillu lehumut tayyibat. O onlara tayyip yani temiz olan şeyleri helal kılar buyuruluyor dedi. O zaman şimdi kim olduğunu hatırlayamadığım diğer arkadaş şöyle diyor. O zaman sigarada temiz kabul edilir deyince Hasbi Hoca merhum şöyle diyor. O zaman soruyorum sana tayyip nane yani temiz bir şey tuvalette içilir mi? Ya herkes böyle işte sustu kaldı. Gerçekten ekmek gibi meyve gibi temiz şeyler tuvalette yeniyor mu? Yenmiyor. Yenmiyor. Ama sigara tuvalette içiliyor mu? İçiliyor. Adam diyor ki kokusunu bastırsın diye içiyorum. Demek ondan da pis. Nasıl içiyorsun ya? Ha işte ama sigara ki tuvalette içilebiliyor. Öyleyse pis olduğu ortaya çıkıyor. Pis olunca da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı şeyler sınıfına böylece girmiş oluyor. Hoca nasıl susturdu gördün mü ya? O Hasbi Hoca Efendi. Ruhul Beyan tefsirinde de Vaka suresinin ve zillim min yahmum. Cehennem ehli siyah duman gölgesi içerisinde kalacak ayet kerimesinin izahında işte bu dünyada sigara tüttürenlerin başına gelecek. Diğer tefsirlerde de mevkur olduğu üzere bu haramdır diye yazdığını hatırlıyorum ki 300 sene evvel bu sigaradan çok daha masum olan tütün dolamaları hakkında bu şeyler söyleniyorsa bugünkülerin çok daha mahsurlu olduğu aşikardır. Hakikaten öyle. Yani bugün yumurtada bile, tavuk etinde bile, bir takım efendime söyleyeyim yediğimiz helal gıdalarda bile birçok problem, sıkıntı varken Kalkıyorsun sigarada, tütünde. He? Kim bilir neler var. Ne olur? Hocamız diyor bak rica ediyor yalvarırcasına. Ne olur? Bu gece söz verin de bu mereti terk edin. Bu gece söz verebilir miyiz? He? Şimdi öyle doğru sigaraya söz içmeyeceğiz. Söz verir söz. Kim diyor onu? İçmeyen. He? Ciddi söylüyorum. İçenler en azından şöyle yapalım. Ayağa kalk o kadar uzatmayalım. Zaten vakit yok. O Cübbeli hocamız anlatırdı. O Bektaş dede. Mübarek. Diyormuş ki ya bu sigaradan nefret ediyorum ya. Bunu bir bırakabilsem, bir bırakabilsem başka bir şey istemiyorum. Demişler ki ya Bektaş dede bir ilaç çıktı. Sigarayı bıraktırıyor. Çok dua ederim evladım. Bir getirin bak. Neyse ilacı içmeye başlıyor. Bir de bakıyor ki hakikaten sigarayı bıraktırıyor. İlacı bırakıyor. Şimdi ben de korkuyorum. Söz verdireceğim adam sohbeti bırakacak ya. Evet. Rabbim Celle Celaluhu o tütünü, sigarayı çirkin göstersin Rabbim cümlemize inşallah. Amin. Bırakmaya söz veriyor muyuz? Öyle bir çatlak ve patlak çıktı ki hocam görüyorsun hocam. İnşallah bu sözü sen bir an önce çık da sen al hocam bunlardan. Evet. Ben hocamın mektubunu okuyorum. Ne olur bu gece söz verin de bu mereti terk edin. Yoksa ahiretten önce dünyada perişan olacağınızı garantiliyorum. Bundan ne fayda görüyorsunuz ki zarardan başka? Gerçi Muzaffer Ozak Hoca'nın bir yazısında sigaranın 10 fazileti olduğunu görmüştüm. Faydası da varmış bak. Hatırladığım kadarıyla bir faydası sigara efendim sigarası bitenin herkesten sigara ve çakmak istemeye tenezzül edeceği için kibir barındırmaması. Ne kadar da mütevazi adam ya. Adama diyormuş ki ateşin var mı? Var. Öyleyse sigaran da vardır. Bir sigara ver. Bir faydası bu. Diğeri çok öksürdüğü için evine hırsız girmezmiş. Bir tane de ben söyleyeyim. Çabuk yaşlandığı için otobüste herkes yer veriyormuş. Diğer sekizini bulan buna ilave etsin demiş. Şu rezilliğe bakın ne olur. Ha bırakın herhalde. Ben bu konuyu birkaç haftadır tehir etmiştim ki bakın nasıl bir mektup geldi. Hocam ben eskiden yani sizinle tanışmadan önce dünya malı peşinde koşan birisiydim. Allah'a çok şükür o zamanlarda da imanımız vardı ama bugünkü gibi kuvvetli değildi. Hanım bana sürekli sen neden hocayı dinlemiyorsun bir kere dinle nelerden bahsettiğini anlarsın. Dünyaya bakış açın değişir diyordu. Sonra sizin Flash TV'deki bir programınızı dinledim. Ardından yine aynı kanaldaki Mevlid Kandil programınızı dinledim. Dinledikten sonra aynen hanımın bana söylediği gibi dünyam değişti. Dinimi ve sizi daha yakından tanımak için internetten sohbetlerinizi dinledim. Gördüm ki bu dünya işleri en son yapılacak işler. Yine gördüm ki Yüce Mevlam bizi dünyaya kendisine ibadet etmemiz için gönderdi. Ahiret yurdunu burada kazanalım diye gönderdi. Kendisine kul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olalım diye gönderdi. Maşallah vaaz ediyor ya. Hocam sizden sonra en azından şunu söyleyebilirim ki artık ahiret alemi diye bir derdim var. Evet. Sizin sayenizde elhamdülillah. Hocam şunu da anlatmak istiyorum. Bir gün Arifan dergisini okudum. O ayki sayısında çok değerli Şeyh Mahmud Efendi Hazretlerinin Şam'a olan ziyareti yazıyordu. Şeyh'im uçaktayken birisinin gelip elini öptüğünü ve kendisini talebeliğe kabul etmesini rica etmiş. Ve Şeyh'im de bunu kabul etmiş. O kişi Şeyh'imin resmini çekmiş ve ağlayarak yerine geçmiş. Bu olay beni o kadar etkiledi ki acaba Şeyh'im beni de kabul eder mi? Öyle düşündüm. O gün Yasin Şerif suresini okudum. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmek niyetiyle yattım. Rüyamda sizi gördüm. Sizin yanınıza gelip tokalaştım. Hasbihal ettik. Siz bana sesin aynı cennetliklerin sesine benziyor ama senin ağzın sigara kokuyor dediniz. Sonra beni Şeyh'imiz Mahmud Efendi Hazretleri'nin yanına götürdüler. Ben hemen o mübareğin eline sarıldım ve öptüm. Sonra kendisinden beni talebeliğe kabul etmesini istedim. O da bana sesin aynı cennetliklerin sesine benziyor ama senin ağzın sigara kokuyor dedi. Kenara çekildim ve ağlamaya başladım. Öyle ağlayarak da uyandım. O günden beri sigaradan uzak duruyorum. Önce Allah'ın sonra şeyhimin sayesinde bu beladan kurtuldum elhamdülillah. Ben bu konuyu içki hakkında nazil olan fehel entüm müntehun hala bırakmayacak mısınız ayet kerimesiyle bitiriyorum. Siz de sahabe-i kiram gibi bu ayet gelince hala bırakmayacak mısınız diye sahabe-i kiram ne dediler? İnteheyna ya Rab. Ya Rabbi vazgeçtik. Deyiverin artık. Siz de böyle deyin inşallah. Rüyada tokat yemeden önce. Bak rüyada bir tokat yersin Allah muhafaza. O zaman da bırakmak zorunda kalma. Zorunda kalma. Sen kendin bırak. Hocamız ne diyor? Allah rızası için ve benim hatırım için. Ve bu kadar da zararlarını sayıyor. Bu kadar da efendim teşvik yapıyor. İnşallah Rabbim Celle Celaluhu bir an önce bırakmak nasip eylesin. Amin. 5. Geçen de Selçuk kardeşe sen kendisinden için kimsede olmayan bir logo al ki farkın olsun demiştim. O da bana hocam dediğiniz üzere Facebook adresimi facebook.com Cübbeli Ahmet Hocam şeklinde değiştirdim. Bunu başkası kullanamaz diye yazmış. Bu fakire destek veren diğer sitelere de teşekkür ederim ama bir adrese birleşilmesi ve bazı konularda bütün sitelerin bir noktadan haber almasının uygun olacağını düşünerek bu sitede birleşelim. İnşallah Rabbim bu kardeşimizi bu işi cem etmeye muvaffak kılar da bu dağınıklıktan kurtuluruz. Bu kardeş de bu konuyu ciddiye alsın ve bizi mahcup etmesin inşallah. 6. Mustafa Hoca Efendi'nin perşembe akşamı Mekke-i Mükerreme'den Lale Gül'e yaptığı canlı konuşmayı radyoyu rastgele açtığımda dinlemek nasip oldu. Fakat oradan Medine-i Münevvere'ye geçeceklerini duyunca bu sohbete yetişemeyeceğini sanmıştım. Ama sonra yetişeceğini duydum. İnşallah hayırla yetişmiştir. Rabbim umrelerini makbul, nefeslerini ziyade eylesin. Amin. Tekrar tekrar makbul umreler ona da bize de beraberce nasip eylesin. Amin. Evet hocam elhamdülillah geldik. Yani Medine'de biraz az kaldık dolayısıyla. Ama maksat hasıl oldu. Gereken ziyaretler yapıldı, dualar yapıldı. Efendim zaten 40 vakti dolduracak bir program olmadığı için çok fazla da 1-2 gün daha kalmanın da bir manası olmadığı için dönmüş olduk. Evet Rabbim Celle Celaluhu tekrar tekrar gitmek nasip eylesin. Amin. Bu vesileyle 2 haftadır mektuplarımı okuyan İbrahim Soydan Erdem kardeşime teşekkür eder. Hizmetlerinin devamını ve nazardan korunmasını Cenab-ı Kibriya'dan niyaz ederim. Amin ya Rabbel Alemin. 7. Tekrar tekrar söylüyorum. Üzerinizde zerre kadar bir hakkım varsa kadın erkek çoluk çocuk hepinizi 21 Haziran Perşembe günü saat 10'dan itibaren 2'ye 3'e hatta 4'e 5'e kadar bekliyorum. Çünkü mahkeme o saatlere kadar uzayabilir. Fakat bizi itibarsızlaştırmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap orada toplu görünmektir. Bu nedenle 10.000 kişi de gelse ayrı saatlerde gelirse kellap medya 1.000 kişi destek verdi diye yazar. Ama en azından gelenler dağılmazsa, beklerse ve cemaat saat 3 gibi doruk noktasına ulaşırsa güçlü bir resim vererek bu planlarının tutmadığını onlara gösterebiliriz. İnşallah. Yani gövde gösterisi İslam'da var ha. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani tavaf ederken ilk 3 şeyde ne yapıyorsun? 7 şartta ilk 3 şartta hervele yapıyorsun da diğerinde ne yapıyorsun? Sağ omuz dışarıda oluyor. Neden öyle yapmıştılar? Çünkü Mekke'de efendim şöyle bir söylenti oldu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Medine'de efendim sıkıntılara düçar oldular. Oranın havası yaramadı. Hasta oldular, zayıfladılar, güçsüz kaldılar, aciz oldular. Yani hepsi dökülüyor. Böyle bir haber gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bugün dedi müşriklere kendini güçlü gösterene Allah rahmet etsin dedi. Ve kendine ne yaptı mübarek? Efendim elbisesinin o üzerimize atıyoruz ya. Rida diyoruz ona. Sağ kolunun altından geçirip solun üzerine attı. Sağ omuz ve pazu dışarıda. Pazusunda şişiriyor böyle. Böyle heybetli çalımlı ilk 3 şapta yürüyoruz. Ha bu nedir? Gövde gösterisidir. Resulullah'ın sünnetinde var mı? Var. Gerektiği zaman demek ne yapılacak? Yapılacak. Yani boğuşmak için, kavga etmek için değil. Söylenen sözler neydi? Bunlar zayıf, bunlar cılız, bunlar hasta. Ama onları görünce ne dediler? Aman ya Rabbi bunlar nasıl ya? Bunlar aslan gibi güçlü, kaplan gibi çevik. İyi ki buraya kavgaya, savaşa gelmemişler demeye başladılar. Madem şimdi cübbenin peşinden efendim millet dağılır, bu balonda patlar diyenlere en güzel cevap demek ki bu olacak. Onun için Cübbeli hocamız bu konuda demek ki efendim ısrarla ve üzerine basa basa altını çizerek tekrar tekrar söylüyor. Ve diyor ki benden hizmet bekliyorsanız bana güç vermelisiniz. Bu gelişiniz kandil gecelerinde 10.000'lerle ifade edilecek şekilde külliyeye gelişinizden daha kuvvetli olmalı. Zaten o mübarek gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim ayım buyurduğu Şaban-ı Şerif'in birine denk gelmektedir. Bu da çok enteresan bir tevafuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Şaban-ı Şehri. Ferahimallahu men e'aneni fi şehri. Şaban benim ayımdır. Benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet eylesin buyuruyor. Amin. Allah rahmet eylesin sözü Allah acısıdır. İlahi rahmet ölüye de diriye de lazımdır. Onun için bu sözü cenaze duası zannetmeyin. Geçenlerde Diyanet Reisi'nin yardımcısı, benim de sevdiğim bir hoca efendi, hapşırana Allah sana rahmet etsin diyelim deyince, bu medya ortalığı karıştırdı. Halbuki hoca efendi yerhamukallah duasının manasını ifade etti ama bu cahillere fırsat vermemek için kelimeleri seçici olarak değişik tabirle kullanalım. Mesela Allah sana merhamet etsin tabiri kullanılsaydı, yani Allah sana rahmet etsin değil de merhamet etsin denilseydi aynı mana olurdu ama aynı sıkıntı çıkmazdı. Onun için siz de yanlış anlamayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında kendisine yardım eden rahmet duası yapmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asrımızdaki en büyük varis olan efendi hazretlerimiz ise bu fakir için Ahmet'e yardım bana yardım buyurmuştur. Bu sözü bizzat kendi mübarek ağzından Kartal'da Darüşşafaka Hastanesi'ndeki ziyaretimde yanımda bulunan arkadaşa söylerken işittim. Dolayısıyla mahkeme gününün tam da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine yardım edenlere yaptığı reddedilmeyecek rahmet duasının başladığı güne denk gelmesi sizin nasibinizdendir. Bir gün evvel olsa mesela bu dua olmayacaktı. Şunu en kesin bilgiyle söylüyorum ki, eğer ben televizyonlara çıkma şeklindeki tehditlere boyun eğerek, hani dediler ya televizyonlara çıkarsan şöyle olur böyle olur bir sürü meseleler, bunları biliyorsunuz. Eğer bu tehditlere boyun eğerek ehl-i sünnet müdafasını terk etseydim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinine, ırzına ve sahabesine hakaret edilirken seyirci kalsaydım ya da kısık sesle yani eskisi gibi sadece size konuşsaydım, vallahi, billahi, tallahi bu iftiralara maruz kalmazdım diyor. Ama ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetini, dinini, şeriatını ve efendi hazretlerimizin namusunu muhafazaya çalıştığım için bu işler başıma geldi. Bundan dolayı da zerre kadar pişman değilim. Ama biz bu yola birlikte girdik. O halde bana yardım etmek, beni desteklemek sizin boynunuzun borcudur. Bu bir psikolojik savaş. Eğer destekçilerimiz bizi az görürlerse, hapse girdiğimin 3. gecesi TV8'deki haberlere konuk olan Hadi Işık gibilerin onu televizyonda görünce kapatın şu münafığı diyordum. Bak bak bak. Kim diyor? Hadi Işık. Hadi oradan bakalım ya. Böyle diyordum. İşte balonu patladı demiş. Birkaç yüz kişi şimdi toplanır ama 3 gün sonra herkes unutur sözleri, kamuoyu nezdinde tutmuş gibi görünür. Ama orada 10 binler toplanırsa ki bu sayı beni sevenler için çok azdır. O zaman bizim toplum nazarındaki itibarımız katlanır. Bundan sonra sözümüz daha tesirli olur. Tabii ki bizim konuşmalarımız insanları kendimize davet anlamı taşımadığından sözümüzün tesirli olması dinimize takviye anlamı taşır. Aslında bunların bu insafsız planlarını bana ne Yahudi ne Hristiyan hiçbir gavur yapmazdı. Ama çok büyük bir oyun tertiplendi ki bunu bozmak şimdi size düşmektedir. Geçen gece yarısı ziyaretime gelen avukat, hocam bazı avukat arkadaşlar geçen de bir yemekteydik. Arkadaşım biri de rakı içiyordu hatta. Bir ara bana dedi ki, ya sen bu hocayı tanırsın, kendisine atılı suç nedir? Yani ne suç atıldığını bilmiyor. Soruyor. Diye bana sordu diyor. Ben de yurt dışından fuhuş için kadın getirip burada pazarlamakla suçlanıyor deyince, adam elindeki rakıyı kenara bırakarak, adam birden ayıkmış kahve içmiş gibi yani. Bunu da mı yaptılar? Ya bu nasıl olur? Buna kim inanır demeye başladı. Ve benim şaka yaptığımı sanarak tekrar tekrar sordu durdu diye anlattı. Ben de umreye gitmeden önce, efendim internette bana söylemişlerdi, oradan baktım. Nazım Kıbrısi'nin bir halifesi, ismini bilemiyorum. O da bu mevzuyu işliyor yani Cübbeli hocamızın meselesini, ona da söylemişler, bana dediler ki diyor böyle böyle diyor, hadi oradan canım buna kim inanır diyor, hem o memlekette diyor bunu yapmak suç mu diyor, Ermeni karısı Manukyan'a bunlar şilt vermediler mi diyor, zina etmek suç mu gidiyor, hangi suçla içeri atmışlar, hadi canım buna kim inanır diyor ya. Demek ki ortak akıl aynı şeyi düşünüyor. Evet. Dün Bursa Yenişehir'de hocalık yapan İshak Efendi kardeşim şöyle diyor. Hocam size gelirken Gölcük'ten geçtiğim sırada bir adam bana nereye gittiğimi sordu. Ben de sizi ziyarete geldiğimi söyleyince o İslami bir kisvesi ve bu yolla alakası fark edilmeyen kişi. Ya bu hoca yani baktığın zaman yani böyle İslami bir kisve yok ama diyor ki yahu bu hocaya bu suçlamaları nasıl yaptılar? Böyle şey ne duyulmuş ne görülmüş diye öyle hayıflandı ki Biz bile o adam kadar tepki vermiş değiliz diye anlatınca genel manada sağcı, solcu, Alevi, Sünni herkesin bu konuda görüş birliği içerisinde olduğunu biraz daha hissettim. Evet, gerçekten öyle. Bu işe inandırıcı hiçbir taraf olmadığından şunu da anlatayım. Mekke'de birisiyle karşılaştım. Türk tabii, 20 senedir oradayım diyor. Hocam diyor, bu meseleleri duyunca diyor şaşırdık kaldık diyor. Yani tabii inanmıyoruz ama diyor bir açıklamadan ne olacak ne bitecek. Tabii bizim sohbetlerimizden de dinlemişler. Bu mektupları da dinlemişler. Şimdi diyor elhamdülillah öyle rahatız ki çok iyi oluyor, bunlara devam edin diyor. Şimdi burada anlatıyoruz ya, burada kalmıyor demek ki. İnternete atılıyor, YouTube'lara atılıyor. Dünyanın her tarafından, bak Mekke'de bile adam ne yapmış? Oradan internetten bakıyor, YouTube'dan dinliyor. O da ne yapıyor kendince? Tabii sevdiği, taraf olduğu insanları bir şekilde ne yapacak? Savunacak. Savunmak için de anlatacağı argümanlar olacak, delilleri olacak. Böylece burada konuşulanlar burada kalmıyor elhamdülillah. Evet. Dolayısıyla bu işleri beceren kardeşlerim de bunları ne yapmaları lazım? Her taraflara yaymaları lazım. Evet. Demek ki herkesin görüş birliği içinde olduğunu biraz daha hissettim diyor ve hocamız mektuba devam ediyor. Bu işin inandırıcı hiçbir tarafı olmadığından dinsiz donsuz medya bile aleyhime bir şey bulamıyor. Ek klasörler dahil dava ile ilgisi olmayan konuşmalarımı her yere sızdırıyorlar. Bir tane bile beni suçlamayı mucip bir konuşma bulamadılar. Onun için Efendi Hazretlerimiz astarı yok buyurdu ya. Bu işin astarı yok buyurdu. Astarı yoksa aslı hiç yok. Bu itibarla size tekrar duyuruyorum. Ben yıllar yılı hepinizin bulunduğu şehirlere, mahallelere, ayağınıza geldim. Sohbetlere gelmedim yıllardır değil mi? Şimdi bir kere olsun siz de bu iftiraları söndürmeye gelin. Gelenlere öyle dualar edeceğim ki 7 neslinize yetişecek inşallah. İnşallah. Herhalde Çağlayan Adliyesi'nin önüne kadar metrobüs geliyor. Bu da kolaylık olur. Hocam neredeyse otobüs gönderecek yani, bak bize her şeyi söylüyor ya. Daha ne yapsın mübarek adam. Saat olarak 10 gibi buluşalım inşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Fakat iyi dinleyin bakın. Fakat sakın taşkınlık yapmayın. Tahrik etmek isteyenler olursa aman uyanık olun. Yüz vermeyin. Sessiz sedasız huzur üzere oturup dua edin. Askere polise itaatli olun. Sesli bile konuşmayın. Rabbim şimdiden gelmeye niyetlenenlerinize çok hayırlar, mükafatlar ve maddi manevi karlar, faydalar ihsan eylesin. Amin. Mazeret olup gelemeyenleri de Rabbim bu dualara ilhak eylesin. Amin. Sakın size gitmeyin diyenlere itibar etmeyin. Sevenler şimdiden Avrupa'dan bile dünyanın her yerinden gelmeye hazırlanıyorlarken bu fakirin itibarını istemeyen hainlere sakın ola kulak vermeyin. Ziyaretime gelenlere, gelenlerle bazı görüşmelerim. 1. Geçen haftada beyan ettiğim gibi Efendi Hazretlerinin hizmetçilerinden olan ve Evliyaullah'a karşı çok muhabbeti olan Muhammed Gül kardeşimin ziyareti beni birçok zahirin, ziyaretçinin yani gelişinden daha çok memnun etti. Çünkü bana, hocam ben Efendi Hazretlerinden bizzat şu sözü duyduğum için seni bir farklı severim. Bir kere Efendi Hazretleri arabasına inerken yanına geldiniz. Sizi görünce çok sevindi ve ben seni görünce yenileniyorum buyurdu. Yine bir seferinde Efendi Hazretleri asansörün önündeyken ayrılacağı sırada siz efendim çok hatamız var dua buyurun dediniz de Efendi Hazretlerimiz de senin ne hatan olur ki buyurdular. Bir kere de sizin hakkınızda Ahmet'e yardım edene Allah ahirette yardım eder buyurduğunu duydum diye nakiller yaptı. Ben de bu sözleri tabii ki hatırladım. Efendi Hazretlerim benim hakkımda yüzlerce hatta 35 yıldır belki de daha fazla hayırlı sözleri ve duaları olduğu için hepsini hatırlayamayabilirim ama bunlar yakın tarihte olduğu için hemen hatırladım. Ama buna şahit olup bir de zindanda bunu bana nakleden kardeşim elbette bana iki cihanı bağışlamaktan daha ziyade iyilik yapmış oldu. Efendi Hazretleri birkaç sene önce huzurunda bütün nöbetçilerin bulunduğu bir sırada hemen hemen 20 kişiye yakın şahsın huzurunda hepsine hitaben durup dururken bir mevzuda yokken Ahmet'i bırakmayın buyurmuştu. Yani bu gibi şahidi çok olan hadise az ama bir iki kişinin şahit olduğu müjdeli sözleri maşallah boldur. Rabbim layık ve müstehak eylesin inşallah. Amin. Amin. Efendi Hazretlerimizin kendine has bir kelam uslubu vardır ki kimsede bulunmayan ve Mişkat-ı Nübüvvet'ten alınma olan bu beyan ile Efendi Hazretlerimiz çok kısa, özlü ve çok manalı, kimsenin söyleyemeyeceği öyle sözler sarf eder ki herkes şaşar kalır. Dolayısıyla o kelamdan zaten Efendi Hazretlerine ait olduğunu belirten bir raiha yükselir. Çünkü o kavsa nispet edilen sözlerin uydurulması da taklit edilmesi de kabil değildir. Mesela yenileniyorum sözü. Yine bir gün Şifa-i Şerif dersinde kürsüdeyken evimi teşrif ettiğini görünce Hemen vazgeçip eve vardığımda bana söylemiş olduğu "gönlüm sana aktı" sözü. Bunlar kimseden misli duyulmamış olan, yüce mürşidimize has olan sözlerdir. Bütün bunlar Efendi Hazretlerimizin bu fakire gösterdiği ilgi, alaka ve muhabbetin eseridir. Şimdi duyuyorum. Marifet Derneği'nin internet sitesinde Efendi Hazretlerimizi ziyaret edenlerin videoları ekleniyormuş. Onları mutlaka izleyin. Hem Efendi Hazretlerimizin son halini sürekli görmüş olursunuz, hem de kime iltifat edip kime cevap vermediğini anlamış olursunuz. Rabbim bizi Efendi Hazretlerimizin gözünden ve gönlünden düşmekten muhafaza eylesin. Amin. 2. Bu hafta ziyaretime gelen Muhammed Fatih Efendi de gerçekten beni kıymetli babası Hikmet Efendi Hazretlerinin gelmesi kadar sevindirdi. Muhammed Fatih Efendi çok küçüktü, çok sevimliydi, onu çok severdim. Maşallah büyümüş, babası gibi heybetli olmuş, yakında da düğün olacakmış. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Amin. Değerli babası Hikmet Efendi Hazretleri bu fakire çok selam ve dua göndermiş. Siper-i Saika diye tabir edilen bir mübarek nüsha, yani muska göndermiş. Kendisi ziyaretine gelen bürokrat, sivil, siyasi kim gelirse hepsine benim durumumu soruyor. Bana bunu yapanlara çok gadaplanıyor, hatta sinirinden titriyor ve yerinde duramıyormuş. Tabii kendisi cumalara çıkamayacak derecede rahatsız olduğundan dolayı çok gelmek istediyse de biricik mahdumunu, yeğenini, ileri gelen bazı ihvanını öncelikle Pendik Camii İmamı Fikret Cesur Hoca Efendi'yi göndermiş. Kendisine çok selam, hürmet, ihtiramlarımı gönderdim ve ellerinden öptüğümü bildirdim. Kendisinden dualar talep ettim. Hikmet Efendi Hazretlerini tanıyacaksınız. Hani Muhammed Avvami Hoca'nın Efendi Hazretlerimizin huzurunda ders okuttuğu ilim halakasının resminde benim üst tarafımda oturan heybetli, uzun ve gür sakallı zat ki Arifan dergisinin kapağında evvelce bu resim basılmıştı. Bu zat Ali Haydar Efendi babamızın bana iki şeyh sevdirildi diye kendisini methettiği, kendisini ahiret kardeş seçtiği, ziyaretine geldiğinde merdivenden çıkarken kendisi yürüyemediği için sürüne sürüne karşılamak istediği, "sen kendini gizle bakalım, ben senin makamını çok iyi biliyorum, sen beni ziyarete geliyorsun, ben gelemiyorum, ah şu ayaklarım bir tutsa seni ziyarete gelebilsem" dediği Büyük Şeyh Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretlerinin halifesidir. Sami Efendi Hazretleri halifeliği diğer silsile-i rical gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 4 halifesi olmasına ittibaen 4 kişiye bırakmıştır. Ki bunlardan bir tanesi Musa Topbaş Efendi, biri meşhur alim Konya müftüsü Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi, diğeri Medine-i Münevvere'de mukim olan Ahmet Atasayar Efendi'dir. Dördüncü isim de Hikmet Efendi Hazretleri'dir. Diğer 3 zatı da görmek nasip oldu. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Amin. Musa Efendi ile bir kere mahdumu Osman Topbaş Hoca Efendi'nin dalaletiyle Medine-i Münevvere'de görüştüm. Çok oturmam olmadı. Tahir Hoca Efendi ile Hikmet Efendi Hazretleri'nin dalaletiyle tanıştım. Çok kere görüştüm. Kabe-i Muazzama'ya nazaran ve Yeşil Kubbe'nin altında onlarca kere saatler boyu oturdum. Çok ilimler konuştum. O kadar kaynaştım ki kendisi benim için "sen benim oğlum Abdurrahman'dan sonraki oğlumsun" derdi. Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi. Oğlu Abdurrahman Büyük Körükçü var ya. O da kıymetli bir insan, alim bir şahsiyet. İşte demiş ki hocama, "sen benim oğlum Abdurrahman'dan sonraki oğlumsun" derdi. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini bakan dadısı hakkında buyurmuş olduğu, "Ümmü Eymen'e ümmi ba'de ümmi, Ümmü Eymen annemden sonra annemdir" hadisi şerifini naklederdi. Efendi Hazretlerimizle yanına gittiğimizde ağzını doldura doldura "sultan, sultan" derdi. Kendisi tarikattaki hilafetini icra etmemiş, bu hakkını Hikmet Efendi Hazretlerine hibe etmişti. Ahmet Atasayar abi babamdan büyük tüccar iken malı mülkü terk edip Medine-i Münevvere hicret etti. Orada mücavir oldu diye duymuştum. Yani Cübbeli hocamız babasından böyle duymuş. O büyük tüccarken malı mülkü bıraktı, Medine'ye hicret etti, orada mücavir oldu diye duymuştum. Ziyaretine çok heves ettim. Babamla birlikte Medine-i Münevvere'de Hattat Mustafa Efendi'nin dükkanının sokağındaki tek katlı evinde ziyaret ettik. 1-2 saat oturduk. O zaman zarfında sırayla peş peşe o kadar çok ayet-i kerime okudu ki bütün Kur'an-ı Kerim'i okudu zannettim. Hafızlığı, hocalığı yokken nasıl bu kadar ayet-i kerime okudu? Şaştım kaldım. İşte bu tasavvufun bereketiydi. İşte Sami Efendi Hazretleri'nin vefatından sonra Efendi Hazretleri daha önceden iyi tanıdığı, entari giydiği için Pakistanlı diye hitap ettiği, o cemaat içerisinde de sadece kendisi sarık sardığı için Taylasanlı lakabını alan Hikmet Efendi Hazretleri'nin tarikattaki durumunu soranlara "ben istihare yapayım" buyurdu. Sonra bizzat Efendi Hazretlerinden istiharede Ravza-i Mutahharan içerisinden Sami Efendi Hazretleri zuhur etti ve bu tarikatın dörtte üçü Hikmet Efendi'ye verildi buyurdu diye dinledim. Ondan sonra Efendi Hazretleri Hikmet Efendi'ye çok itibar eder oldu. Hatta bir kere kendisine şeyhlarımız birbirini çok severdi, biz de çok sık görüşelim dedikten sonra Risale-i Kutsiye'de geçen meşayih birbiriyle etse sohbet, bu gayet büyük, bir büyük rahmet, bu izzet beytini okudu. O zaman Efendi Hazretleri'nin Hikmet Efendi'yi meşayihtan kabul ettiğini anladım. Hikmet Efendi Hazretleri, Sami Efendi Hazretlerinden önce yine Kelami Dergahı'nın yani Esad Erbili Hazretlerinin hulefasından olan Şaban Efendi Hazretleri'nin yanında yetişmiş. Kayseri'de o zatın yanında uzun zaman hizmet etmiş ve çok tecellilere mazhar olmuş birisidir. Sonra İstanbul'a Sami Efendi Hazretleri'nin yanına gelmiştir. Kendisi gaybi ilimlere vakıf olan Şaban Efendi Hazretleri'nin mektubatı ve Hafız Münziri'nin Tergib-i Terhib kitabını yanından ayırmadığını ve gelecekle ilgili olarak ileride İstanbul'da Mahmud Efendi Hazretleri diye bir zat zuhur edecek, mektubatı en iyi anlatacak, bir de Mekke-i Mükerreme'de Seyyid Muhammed Alevi Maliki diye biri zuhur edecek ki o da Vehhabiliğin sonunu getirecek diye önceden bildirdiğini anlatırdı. Bu müjde sebebiyle Seyyid Malik Hazretleri Hikmet Efendi'ye çok itibar eder, onu ziyaret etmeden İstanbul'dan ayrılmazdı. İstanbul ilk teşriflerinde de Efendi Hazretleri ile biz İstanbul dışında olduğumuz için Hikmet Efendi Hazretleri'nin Erenköy'de bulunan Rahmet Apartmanı'ndaki evinde kalmıştı. Rabbim Hikmet Efendi Hazretlerine sıhhat ve afiyet ve uzun ömürle daha nice hizmetler nasip eylesin. Amin. 3. Geçen hafta ziyaretime gelenlerden en çok mutlu olduğum kişilerden biri de Rize'den döner dönmez Şehit Hızır Efendi hocamın bana teslim ettiği Selim Köroğlu Hoca Efendi oldu. Eski günleri yad ettik. Çok duygulandım. Benim tefsirde ilk dersim rahmetli Hasbi hocamın halakasında Yusuf suresi olmuştu. Tabii ki 76 senelerindeydi. Sonra Rize'den dönünce ben de Yusuf suresinin tefsirini okumuştum. Savi ve Cemel tefsirlerinden bakarak okutuyordum. Selim Hoca hatırlatınca hatırladım. Yusuf Aleyhisselam hapishanenin kapısına burası düşmanların sevindiği, dostların denendiği yerdir diye yazdırmış. Bir de hapse girenlere yaptığı duasında ey Allah onlardan haberleri gizleme buyurmuş. Gerçekten de bu dua öyle bir tutmuş ki dışarıdakilerden önce hapistekiler her şeyi öğreniyor. Ben de dışarıda öğrenemeyeceğim kadar burada havadis alıyorum. Özbekistan, Doğu Türkistan dahil. 4. Selim Hoca Efendi'nin yanında onun da talebesi olan çok değer verdiği Muhammed Yelkenci Hoca Efendi geldi. Onunla uzun uzun hadis ilmiyle ilgili konulardan bahsettik. Çok ilmi konular ama haftaya inşallah tafsilatla yazarım. 5. Yine bu hafta Ali Kara Hoca Efendi geldi. Görüştük. Birçok talebeye icazet verecekken benim çıkmam beklediklerini söyledi. Ben de torunların mesabesinde olan o Hoca Efendilerin merasimine katılma sözü verdim. Kendisini zaten bizim dergideki yazılardan tanıyorsunuz. Ehl-i Sünnet hassasiyeti hususunda bana yardımcı olanlardandır. Rabbim çalışmalarını meşgul eylesin. Amin. Talebelerine müjdat eylesin. Amin. Amin. 6. Efendi Hazretlerimin hüddamından Şefik Hoca Efendi, Farsçacı Murat Hoca Efendi ve Sinan Hoca Efendi geçen günlerde ziyaretime geldiler. Sinan Hoca bir arkadaşının rüyasında Efendi Hazretlerini gördüğünü, Efendi Hazretlerinin sağında ve solunda oturan benimle Muhammed Keskin Hoca Efendi'nin boyunlarımızdan tutarak aslan aslan buyurduğunu nakletti. 7. Ramazan Öztar Hoca Efendi gibi daha nice kardeşim ziyaretime geldiler. Rabbim hepsinden ve hepinizden razı olsun. Amin. 8. Güneşli'de kuruyemişçilik yapan Feyzullah kardeşim ziyaret esnasında hocam babam 10 sene önce vefat eden annemi rüyasında görmüş. Annem ona şöyle demiş hocayı bırakmayın ne anlatıyorduysa burada hepsini hak bulduk demiş diye anlattı. Tabii ki hak bulacaktı. Biz ayet hadis konuşuyoruz kafadan ve hevadan konuşmuyoruz. Hulasa artık ne ziyaretçilere ne de mektupları okumaya vakit yetiştiremez. Okumaya vakit yetiştiremez o hale geldim. İlginize çok teşekkür ederim. Hepinizi hakiki Mevla'nın velayetine havale ederim. Amin. Tarafıma gönderdiğiniz mektuplardan seçmeler. Mektuplara geçtik. Evet bakalım. Vakit yetecek mi? Herhalde yetmeyecek ama. Ne yapalım artık yarısını, bir kısmını haftaya mı bırakırız? Ne yaparız bir bakalım. Ben hızla devam ediyorum. Tarafıma gönderdiğiniz mektuplardan seçmeler. Rabbim cümlemizden razı olsun. Mektuplarınızı kat kat arttı. Ben size tek tek cevap yazamıyorum ama Rabbim hepinize cevabınızı veriyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Estağfirullah Femen yâmel mitkâle zerretin hayra yara. Zerre kadar hayır yapan onu görecek buyuruyor. Bizim aramızda bulunan ilim ve sohbet hakkı az bir şey değildir. Bir harf bile insanı öğreticisine köle yapacak laf gelişi değil. Gerçek manada köle yapacak kadar büyük hak taşımaktadır. Ya bu kadar yıllar yüzlerce sohbette konuştuğumuz binlerce ayet, hadis, ilim ve marifet bizler arasında ne büyük hukuk geliştirmiş olmaktadır. İşte bu satırlık mektubunuzu bir satırlık mektubunuz bile aramızdaki bu hakkı ifa hususunda ahirette lehinize delil olarak karşınıza çıkacaktır. Sizin mektuplarınızdan o kadar tesirleniyorum ki sanki bir alim gibi bana vaaz ediyorsunuz. Bazınız gerçekten büyük ilimler yazıyor. Mesela Samsun'dan yazan Abdülhakim Murat kardeşim bakın ne ilimler kaydetmiş. Efendim mektuba öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım. İsmim Abdülhakim Murat. Yaşım 27. Fransa'da doğdum ve büyüdüm. Hoca olan rahmetli babam elhamdülillah o diyarlarda bizlere İslam'ın temel ilmihalini öğretti. Fakat 15 yaşlarıma kadar namaz kılmayan gafil birisiydim. Oradaki bazı cemaatlerin çalışmaları sayesinde, tebliğ cemaati sayesinde Mevla Teala bize hidayet nasip eyledi. O senelerde Rabbim bana sizin bir kasetinizi bulmamı takdir etti. İlk kasette sohbetinize aşık oldum. Ondan sonra elde edebildiğim tüm kasetlerinizi dinlemeye devam ettim. İnternetteki sohbetlerinizin hepsini dinlerdim. Tamam, bitti mi? Peki. Konsantre bozuluyor çünkü biliyor musunuz? Kitaplarınızı alıp okurdum. O yıllarda benimle beraber aynı yolun yolcusu olan bazı ahiret kardeşlerime de sizin sohbetlerinizi anlasınlar diye Fransızca'ya tercüme ederdim. Hatta bu arkadaşların istifade etmesi için sizin eseriniz olan İtikad Risalesini Fransızca'ya tercüme ettim. Bu arkadaşlar Mağrib asıllı Nurettin ile aslen Hintli olan Muhammed İkbal kardeşlerim. Böylece sizin sohbetlerinizle Ehl-i Sünnet itikadının, mezheplerin ve tasavvufun önemini öğrendik. Elhamdülillah sonra üçümüze de Efendi Hazretlerine intisap etmek nasip oldu. Elhamdülillah. Sonra bundan birkaç sene evvel bu sizin sohbetlerinizin tercümelerini dinleyenler zincirine bir mağripli arkadaş daha eklendi. Baba tarafından Şerif, anne tarafından Faruki olduğunu bildiğim Lala kardeş, o da sizin sayenizde Ehl-i Sünnet'in önemini, tasavvufun önemini anladı. Biri de burada Paris Büyük Cami'nin imam yetiştiren İmam-ı Gazali Mahedi hocalarından olan Cezayirli Abdurrahman Hoca Efendi var. Kendisi tarikatta Şazeli olup Cezayir'deki Şeyh El-Mülud El-Budai Hazretlerinin buradaki vekilidir. Ayrıca kendisi bilhassa akaid ve maliki fıkhında mütehassıs bir alim olup Fransa'da Ehl-i Sünnet'in büyük müdafilerindendir. Bu Hoca Efendi'ye bazen gidip geliyoruz. Efendi Hazretlerimize ve size çok acayip bir muhabbeti var. Hepsi soruyor. O da sohbetlerinizi dinliyor, tercüme ettiriyor. Hapse girdiğinizi duyunca çok üzüldü ve o haftaki zikir toplantılarında sizin için dua etti. Sonra benimle telefonla görüşüp durumunuzu sordu. Türkiye'deki ulemanın, cemaatlerin ve özellikle Efendi Hazretlerinin cemaatinin fiili olarak ne yaptıklarını, bu tutuklamaya karşı neler hazırladıklarını sordu. Hoca Efendi sonra Arap alemindeki alimlere yönelik bir sesli bildiri yayınladı ve internette yöneticisi olduğu El-Ezahire ve Reyyahin isimli alimlerin buluştuğu iki foruma ekledi. O beyanı bu fakir Türkçe'ye tercüme edip Facebook gibi yerlerde paylaşmaya gayret ettim. Bu mektupta inşallah yukarıda zikrettiğim Mağribli Nurettin, Hintli Muhammed İkbal, Mağribli Lala'nın her birinin mektubunu ekleyeceğim inşallah. Mektuplar Fransızca oldukları için ayrıca tercümesini yazacağım inşallah. Şahsen benim üzerimde hakkınız çok. Sizden aldığım ilimler hiç aklımdan çıkmıyor. Rabbim biraz da hafıza ve zeka vermiş. Sizin sayenizde ezberlediğim Arapça ayet ve hadisler, beyt ve ibareler konusu geçince hemen aklıma geliyor. Sizin sayenizde Arapçamı çok geliştirdim elhamdülillah. Gençliğimden beri beni yakan, ilim tutkusunu söndürecek bir yer ve dizi dibinde yetişebileceğim bir hoca bulamadığım zamanlarda beni zemzem misali bitmek tükenmek bilmeyen bir kaynaktan doyuran hep siz oldunuz hocam. O seneler boyunca girip bir medresede okusaydım eminim ki aldığım bu ilimleri alamazdım. Bu yüzden her namazımın akabinde size dua etmeye ihtimam gösteriyorum. Sonraları ilim tedrisi için kendimizi Suriye'ye attık. Orada tam istifade etmeye başlarken, çoluk çocuğu da oraya götürmeye hazırlanırken oradaki olaylar patlak verince Fransa'ya tekrar geri dönmek zorunda kaldım. Suriye'deki durumlar şu anda işler acısı. Orası için dua ettiğinizi biliyorum. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Amin. Şu anda ise Türkiye'de ilmi olarak beni doyurabilecek bir yer buldum. Elhamdülillah. Engizli Kamil Hoca'nın oğlu İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'de okuyorum. Ne oldu? Yer mi kalmadı? He? Hemen şöyle bir kalkalım. Ben devam edeceğim. Hemen bir kalkalım şöyle sağ tarafa doğru geçelim inşallah. Evet. Ama ne yapalım öyle? Kalkıyorsunuz oturuyorsunuz aynı yere. Böyle yapmayın ha. İki adım yürüyün şöyle sağ tarafa. Hepinizden Allah razı olsun. Peki ben hızlıca devam ediyorum. Şu anda o kardeşimiz devam ediyor mektubuna. Şu anda işte Türkiye'de ilmi olarak beni doyurabilecek bir yer buldum elhamdülillah. En gizli Kamil Hoca'nın oğlu İhsan Şen Hoca Koca Efendi'de okuyorum. Burada da haftalık sohbetlerinizi, çıkan kitaplarınızı ve Arifan dergisini takip ediyorum. Sizden ayrı düşmek bizim için büyük bir acı oldu. Burada ailecek, çoluk çocuk hepsinin için dua ediyoruz. 7 yaşındaki Ahmet de, 5 yaşındaki Zeynep de, 3 yaşındaki Abdullah da. Ya Rabbi, Jübbeli hocamızı hapisten kurtar diye dua ediyorlar. Yasinler okuyoruz, zikirler çekip dualar ediyoruz. Her ameli salihten sonra size dua etmeye çalışıyoruz. Size yapılan iftiralara tanıdıklarımız arasında kimse inanmıyor. Sizi susturmak için yapılan bühtanlar olduğunu biliyor herkes. Zaten isminizin bu tür iddiaların yanında zikredilmesi bile çok kabih, çok çirkin. Nerede kaldı size isnat edilmeleri? Mütenebbinin dediği gibi, gündüzün ışığı da delile muhtaçsa artık zihinlerde hiçbir şeyin varlığı sahih olmaz. Biz sizi böyle görüp bu şekilde inanıyoruz. İnşallah en yakın zamanda Rabbim Celle Celaluhu sizi oradan kurtarıp bizlere bahşeylesin. Amin. En büyük rüyam bu saydığım ahiret kardeşlerimle birlikte sizi ziyaret edip yarım saat sizinle sohbet etmek ve ellerinizi öpmek. İnşallah nasip olur bu kardeşimize. Amin. Ayrıca akraba ve yakınlarımızdan rüyalarında hapisten çıktığınızı görenler de çok oldu. İnşallah bunlar birer müjdedir. Sizin şu anda orada bulunmanızda birçok hikmetler olduğunda kesinlikle inanıyoruz. Zaten ehli sünnet hassasiyetiniz ve yaptığınız reddiyelere ve diğer hizmetlere muvaffak kılınmanız, bir de başta Efendi Hazretlerimiz Kudüs-i Sûr'un sizden razı olup dua etmesi, tüm bunlar Rabbimizin sizden razı olduğunu göstergeleridir inşallah. Zaten kanaatimce başınıza böyle bir imtihanların geleceğini hadis-i şerif okuyor. İnsanlar dinleri nispetinde imtihan olunur. Dini kuvvetli olanın belası da şiddetli olur. Dini zayıf olanın belası zayıf olur. Yani imtihanı. Bir adama bir bela isabet ede ede artık insanlar arasında günahsız bir şekilde dolaşmaya başlar. Hadis-i şerifinin mucibince biliyordunuz. Zira tüm peygamberler ve onların hakiki varisleri hep imtihan edilmişlerdir. Bir de bir şiirde söylendiği gibi, daha başımıza gelmeden gecelerin sıkıntısını bildik, başımıza gelince de ilmimizi ziyadeleştirmedik. Ama inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifine mazhar oluruz. Mümin kişinin misali bir sap üzerinde biten ekin gibidir. Hangi taraftan ona rüzgar esip gelirse rüzgar onu eğer. Doğrulduğu zaman rüzgarın etkisiyle yine eğilir fakat yıkılmayıp doğrulur. Hak'tan yüz çeviren facir kişinin misali de sert ve düz çam gibidir ki Allah onu dilediği vakit bir defada söküp kırıncaya kadar o dimdik olmakta devam eder. Mustafa II. Hoca Efendi'nin Mevlid Gecesi dediği gibi, biz inanıyoruz ki şu anda siz bileniyorsunuz ve inşallah çıkışınızda batıl da küt diye yıkılacaktır. Senelerdir hep mektup göndermek istemişimdir size. Fakat yoğunluğunuzdan ve etrafınızdaki arkadaşlar ulaştırmazlar korkusuyla hiç nasip olmadı. Kim bilir hapse girmenizdeki hikmetlerden biri de sevdiklerinizin mektuplarını okuyup kalplerindekinizle ulaştırmalarıdır. Hayrül kelami meakalle ve delle. Fermanını aşıp sözü uzatma edepsizliğimin farkındayım ama Musa Aleyhisselam'ın huzurunda İmam Gazali misali ki bunları da sizden öğrendik, ne kadar uzatırsam kârdır diye düşünüyorum. Şu anda bu mektubu yazarken sanki karşımdasınız gibi hissediyorum. Daha fazla uzatmayıp sözü diğer arkadaşlara bırakıyorum hocam. Ellerinizden muhabbetle öper, bu aciz için, ailem ve çocuklarım için ve mektuplarını eklediğim kardeşlerim için hayırlı dualarınızı talep ederim. Edepsizlik ederek bir istekte daha bulunmak istiyorum hocam. Sizden muhabbet ve sohbet nispeti dışında bir nispet daha kesbetmek isterim. Bu yüzden sizden istediğiniz herhangi bir ilim hakkında, bir müselsel hadis, bir virt veya bir kitap hakkında icazet talep ediyorum hocam. Hocam bu mektubu yazalı birkaç hafta zaman geçti. Bazı arkadaşların mektubu elime geçmediği için şimdiye kadar gönderemedim. Bu arada bir kerametinize şahit olmuş olduk. Şöyle ki, mektubumun sonunda sizden icazet talep etmiştim. O satırları yazdığım günün akşamı internet sitenizi açınca bir dua ricasında bulunduğunuzu gördüm. Orada Erbain İdrisiye'den birinin cuma namazından sonra okunmasını istemişsiniz. Yani bunlardan bir tanesinin cuma namazından sonra okunmasını istemişsiniz ve orada bunun hakkında icazet verip kabul edilmesini istemişsiniz. Elhamdülillah biz de icazeti kabul ettik ve hemen o cuma günü farz namazından sonra zikrettiğiniz usul üzere yerine getirdik Allah'ın izniyle. Bir de burada Gavs-ı Azam Müceddid-i Asr sevgili mürşidimiz de sizi ziyaret ettiler. Bu ziyaretten dolayı çok sevindik elhamdülillah. Ve inanıyoruz ki bu ziyaretin arkasında çok büyük manevi işler ve hikmetler var. Kardeşinizin bu mektupta belirttiği Arap asıllı Frans vatandaşlarından Lala isimli muhibbimizin tercümesi ise şöyle. Yani bu kardeşimiz Fransa'dan gönderiyor. Birkaç mektubu birleştirmiş ve öyle göndermiş. Birinci mektup kendi mektubuydu. Şimdi gönderdiği mektup ise arkadaşının mektubu. O da şöyle, yani tercüme etmiş arkadaşı, gönderiyor ve diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Allah-u Teala'nın selamı ve bereketi sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi sahabın üzerine olsun. Size olan desteğimizi göstermek için size bu mektubu gönderme cüretinde bulunuyorum. Aslen Maripliyim, 31 yaşında olup Fransa'da yaşıyorum. Bir Türk arkadaşla sizin sohbetlerinizi dinliyoruz ve sitenize eklenen programlarınızı izliyoruz. Ayrıca televizyon programlarınız ve Arifen derginizi takip ediyoruz. Bu arkadaşım, Allah-u Teala onu mükafatlandırsın, her hafta bize sizin sohbetlerinizi Fransızca tercüme ediyor. Ben kendim itikatta eşari amelde Maliki mezhebindenim. Cezayir'deki Şazeviye tarikatına mensubum. Ve sizin vaazlarınızda şeyhimin bana öğrettiği şeylerin aynısını buluyorum ki onlar da şeriata ittiba ve sevgi, merhamet, ilim ve tevazu ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aşkıdır. Anlıyorum ki İslam tektir ve insanlar için huzur kaynağıdır. Ey hocam! Sizi çok seviyoruz ve size destekçiyiz. Siz bizlerin hayatlarını değiştirenlerden oldunuz ve Allah-u Teala bize imkan verdikçe sizin için dua edeceğiz. Allah-u Teala size sabır versin. Ayrıca verdiği imtihanları başarmanızı nasip edip sizi nebilerin ve rasullerin imamına dünya ve ahirette yakın eylesin inşallah. Not. Bize herhangi bir konuda ihtiyaç duyarsanız hizmetinizdeyiz demiş. Lala'dan Ahmet Cübbeli Hoca'ya demiş. Cübbeli Hocam şimdi burada diyor ki Mağrib asıllı Muhammed İkbal adında bir diğer kardeş bakın neler yazmış. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ey Cübbeli Hoca. Ahmet Hocam. Size çok içten duygularla bu mektubu yazıyorum. İsmim Nureddin. Mağrib asıllı bir Frans vatandaşıyım. Yıllardan beri sizin sohbetlerinizden istifade ediyorum. O sohbetler ki beni Şeyhimiz Efendi Hazretlerine yani bağlanmaya vesile oldu. Birkaç zamandır sohbetlerinizden mahrum ve mahrumuz. Ve maalesef bugün onların kıymetini daha iyi anlıyoruz. Ama nimet elimizden çıktıktan sonra ne kıymeti var demiş. Benim için hep bir örnek ve hayra doğru gitmek için bir ilham kaynağı olacaksınız. Allah sizi muhafaza etsin ve ömrünüzün her anında yardımcınız olsun. Amin. Hizmetçiniz Mağripli Nurettin. Bir diğer mektup da Hindistan asıllı Muhammed İkbal adında bir diğer kardeş bakın neler yazmış. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah-u Teala sizi muhafaza buyurup dünya ve ahirette derecenizi âli eylesin. Sohbetlerinizi Fransa'dan olan bizlere kadar ulaştıran Allah-u Teala'ya hamd ediyorum. İsmim Muhammed İkbal Gangat. 1985 yılında Fransa'ya tabi Reunion adasında doğdum. Aslen Hindistan'ın Gujarat bölgesindenim. Tarikat-ı Aliye'de ihvanınızım. Yaklaşık 10 senedir bizleri sohbetlerinize terbiye ediyorsunuz. Biz de derslerinizle amel etmeye çalışıyoruz. Sizin sayenizde bu en güvenli yol olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e hidayet edilip muhafaza edildik. Tüm ailelerimiz de sizin ilimlerinizden az da olsa içebildiler. Kalplerimizi nurlandırdınız. Hayatlarımıza sürur kattınız. Ahdimizi güçlendirdiniz. Size bunun karşılığını asla ödeyemeyiz. Allah-u Teala sizi en hayırlı şekilde mükafatlandırsın. Ve aleyhinizde olanlara karşı sizi muzaffer eylesin. Amin. Tüm bu yıllar zarfında size karşı medya ve diğerleri tarafından yapılan bunca saldırılara şahit olduk. Bunlar bizleri çok üzdü ve her zaman dualarımızla size destek olduk. Bize çok yakınsınız ve kalbi ailemizdensiniz. Şu zamanda sizin gibi hakkı söyleyen insanlar görmek bize umut veriyor. Bize bu dava için yaşayıp bu dava için ölme arzusu veriyor. Allah-u Teala bizi sizin etrafınızda olmak için seçmedi ama biz sizin yanınızda olmak, sizi korumak ve size hizmet etmek için her şeyimizi verirdik. Hiçbir şüphemiz yok ki Allah-u Teala'nın adaleti zuhur edip ırzınızı muhafaza edecektir. Allah-u Teala düşmanlarınızı imha eylesin. Amin. Burada senelerdir sadakatle sohbetleriniz ve kitaplarınız ben Abdülhakim Murat kardeşimize zikretmek istiyorum. Maşallah. Allah-u Teala onu ilim yolunda güçlendirsin. Bizleri dualarınıza unutmayın. Allah-u Teala size en yüce makamlara yücelsin. Tüm muratlarınızı versin ve düşmanlarınıza karşı zafer ihsan etsin. Amin. Dudullu'dan yazan bir hanım kardeş bana hile yapanların kazdıkları kuyulara kendilerini düşeceğini ifade eden şöyle bir rüya zikretmiş. Hocam dergiyi okuduktan sonra o üzüntü ve keder içerisinde uyuyakalmışım. Ve rüyamda sizi şöyle gördüm. Sanki Osmanlı kaleleri içerisinde gezinirken yanınıza biri geldi ve siz ona İslamiyet hakkında bir şeyler anlatıyordunuz. Sizin anlattıklarınıza kulak veren gavurlar gizli gizli sizin etrafınızı çevirdiler ve o anda birkaç Müslümanı kaleden atmak istediler. Tam atmak üzereyken kendi adamlarından bazılarını aşağı attılar. Yani hocam siz İslamiyet'i savunurken demek gavurlar sizi yerle bir etmek istiyorlar ama kendi kuyularına kendileri düşecektir inşallah. Samsun'dan yazan Hasan Çakır kardeşim rüyasında beni Ravza-i Mutahhara'da imamlık yaparken gördüğünüzü yazmış. Rabbim mübarek eylesin. Amin. Bize ne verilirse hepiniz ortaksınız. Adapazarı'ndan yazan bir hoca kızım rüyasında benim hapisten çıktığımı ve kürsüden vaaz ettiğimi gördüğünü, cemaatin de eskisinden daha kalabalık olduğunu yazmış. İnşallah bu rüyan ile yakında zuhur edecektir. Şu hapse girişimde ne hikmetler zuhur etti bilemezsiniz. Daha da zuhur edecek. Ben de bilemem. Bu işler Hızır Aleyhisselam'ın geminin tahtasını koparmasına benzer. Hem kırılan yerden su girip gemiyi batırmadı, hem de o kırık bütün gemiyi kurtarmış oldu. Evet, Sübhane men tehayyara fî sun'ihil ukûl. Yaptığı işlerde akılların hayrete düştüğü ve akılların hayran kaldığı zatı tesbih ederim. Evet, bir mektup daha okuyalım. Çamlıca'dan yazan Mustafa Altın kardeşlerim ayet-i kerimeler yazmışlar, mealen okuyorum. O kimseler ki işledikleri bir günah sebebiyle kazanmış oldukları ceza çektiren, ceza gerektiren şeyler bulunmaksızın inanan erkeklere ve inanan kadınlara eziyet etmektedirler. Gerçekten onlar çok çirkin bir iş ve pek açık bir günah yüklenmiştirler. Ahzab suresi 58. Bu ayet-i kerimenin peşi sıra öyle kimseler ki karşılaştıkları insanlar onlara, gerçekten o düşmanlarınız olan insanlar kesinlikle sizin için güç ve asker toplamışlar. Artık onlardan korkun demişti. Demişti de bu onları inanç bakımından artırmış ve onlar bize yeten ancak Allah'tır ve o bütün işlerin kendisine havale edileceği ne güzel bir vekil olmuştur demişlerdir. Âl-i İmrân suresi 173 ayet-i kerimesini yazmış. Peşine de bugüne kadar kötülükten nehyetmemiz vesilesiyle kurtulmamızı müjdeleyen, biz o kötü şeyden nehyetmekte olanları kurtardık. Evet, biz o kötü şeyden nehyetmekte olanları kurtardık. O günah işleyerek zalim olmuş kimseler ise yapmakta bulunmuş oldukları isyan ve fasıklık yüzünden pek çetin ve acımasız bir adapla yakaladık. Araf suresi 165. Bu ayeti kerimeyi yazmış. Sonra da Tirmiz'de geçen ve Enes radıyallahu anh'dan rivayet edilen mükafatın büyüğü belanın büyüğüne verilir hadis-i şerifiyle bu fakire teselli bahşetmiş. Peşi sıra bazı hocalar bana cemaat içinde ismen değil de umumen dua edilmesi gerektiğini söyleseler de kendisinin bana cemaatle ismen dua ettiğini belirtmiş. Bu hocalar ne demek istiyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının içinde kunut yaparak Mekke'de zulme uğrayan sahabeyi ismen zikrederek dua ederdi. Siz bari bana namaz dışında ismen dua edin. Geçen hafta ziyaretime gelen Avusturya'dan tanıdığım İhvan kardeşim Muhammed Bilal Efendi bir sabah işrakten sonra rüyasında Efendi Hazretlerini gördüğünü, bir levhanın önünde durup o levhada bulunan bir beyti göstererek Efendi Hazretlerinin bu beyit cübbeliye ismen dua etmeyenlerin kötü haline ne kadar uygun buyurduğunu, fakat kendisinin uyanınca o beyti hatırlamadığını anlattı. Yani demek pek iyi bir şey yazmıyor. Ne demek yani? Sen boşver Cübbeli hocamızı. Sıradan bir mümin bile bir sıkıntıya düşse dua etmek lazım değil mi? Ya ne demek yani şimdi ismen dua etmemek? Ya. Evet, ona göre Efendi Hazretlerini bizim yaptıklarımızdan haberdar ediyor. Bunu böyle bilelim. Yani ismen dua ediyorsan da Efendi Hazretleri biliyor, etmiyorsan da biliyor. Muhammed Mustafa da haberdar oluyor. Mevla zaten biliyor. Efendi Hazretleri bu fakire ismen dua ederken, sürekli halimi sorarken, ben ekleyeyim, bizzat ziyaretine giderken, he? Zaten bu hocalar, hacılar dua etseler ne olur, etmeseler ne olur? Yani ama sen niye öyle yapıyorsun? Mesele o tabii yani. Önce Rabbim, sonra peygamberim, sonra şeyhim, daha sonra da beni Allah için seven siz cemaatim bana yeter. Elhamdülillah. Eyüp'ten yazan Selçuk Toptan kardeşimin, hocam sen ölsen de kalsan da kazandın. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iftira edenler sana mı etmeyecekler? Onlar şimdi rahat rahat geçsinler. Yarın ahirette Mevla onlara gösterir. Bir okka samandan kaç okka duman çıktığını. Batıl gider hak kalır şeklindeki beyanı gerçekten beni duygulandırdı. Sakarya'dan yazan Hakan Uysal kardeşimin rüyası da acayip. Şöyle yazmış. Arifan dergisinin Nisan sayısında gelen mektuplardan görünen rüya ve zuhuratlardan bahsetmişsiniz. Yazılarınızı ve müjdeleri gözyaşı, sevinç ve üzüntü gibi karmaşık duygular içerisinde takip ediyoruz. Görünen zuhuratları okurken niyet ettim acaba ben de görebilir miyim diye. O gece rüyamda bir meclis kurulmuş. Efendi Hazretlerimiz ayakta dikilir vaziyette. Allah'ın izniyle karanlıklar aydınlığa çıkacak buyurdular. Bu rüyadan çok etkilendim. Yine birkaç gün sonra camide cemaatle namaz kılıyorduk. Son oturuşta hocam nasıl kurtulacak diye aklıma geldiniz. Birden Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelenler aklıma geldi. Kaçarken Züleyha annemizin elbisesini arkadan yırtması Yusuf Aleyhisselam'ı kurtaran bir ayrıntı olmuştu. İçime birden bir nida gibi bir ilham oluştu. Küçük bir ayrıntı onu kurtaracak dedi. Gerçekten bu ilham hak. Şimdi anlatamayacağım birkaç detay benim de suçsuzluğumu ispat edecek inşallah. İnşallah. Evet. Saat 8:20 geçiyor. Aslında benim şu anda çıkmış olmam lazım. Efendim daha 10 sayfa kadar mektup var. İnşallah bunları şöyle işaretleyeyim. Önümüzdeki hafta devam ederiz hocamız isterse ya da yeni yazarsa artık veya onları buna ekleriz. Vakit kalmadı arkadaşlar. TV5'e de yetişeceğim biliyorsunuz. Bir de şöyle bir not var. Seyyid İbrahim Aksai Hazretleri rahatsızlanmış, şekeri düşmüş. Rabbim Celle Celaluhu şifalar ihsan eylesin. Amin. Şafi ismine tecelli eylesin. Amin. Hocamıza da sıhhat afiyet nasip eylesin inşallah. Amin. Sohbete gelemeyecekmiş. Cemaate çok selam varmış. Sizlere çok selam söylüyor. Zaten bunu görünce biraz uzattım. Yani biraz erken gelecek olsaydı belki bir 15 dakika önce bırakacaktım ama çok da erken bırakmayayım diye efendim akşam namazını kılarsınız inşallah. Ondan sonra serbestsiniz. Arifan dergisini arkadaşlar sizlere arz edecekler. Yani şimdi biraz alışverişi zayıf yapmışsınız ha geçen haftalar. Haberiniz olsun yani. İlla böyle bu kadar mektup okuyoruz ardından bir de dergi için ilan mı yapalım? Bir de onun için efendime söyleyeyim yardım için bir paragraf mı açalım? Mübarek adam. Her seferinde mi söyleyeceğiz? Hocamız ne diyor? Bana yardım etmek isteyen ne yapsın? Arifan dergisini ve kitaplarımı alsın. Zaten alıyorsunuz. İnşallah alalım. Herkeslere duyuralım, dağıtalım. Ve bakın Cübbeli Ahmet hocamızın Halid-i Bağdadi Hazretlerinin Cübbeli Şerifesiyle çekilen resmi. Halid-i Bağdadi kim değil mi? Biliyorsunuz. Dolayısıyla inşallah efendim dergi arz edilecek. Pek çok meseleler var. Mutlaka alalım, okuyalım ve okutalım. Diğer taraftan birçok kitabı beraberce basmışlar. Arifan Yayın Evi. İşte burada Recep-i Şerif Risalesi, Recep ayı geliyor. Namazları var, duaları var. Efendim yapılacak zikirler var. İnşallah Recep-i Şerif kitabını mutlaka alalım. Şimdiden Recep ayı programımızı hazırlayalım. Ve böylece inşallah Recep ayına 3 aylara da tertemiz bir şekilde girmeye gayret edelim. Diğer taraftan 99 soruda namaz. Bunu zaten daha önce de ilan ettik devamlı. Namaz dinimizin direği. Dinimizin direği sağlam olursa demek dinimiz sağlam olacak. Onun için kafanıza takılan 99 tane soruya. Gerçi o kadar da soru kafanıza takılmaz ama 99 soruya cevap. İnşallah bu mesele namazla alakalı bütün sorularımızı, problemlerimizi hepsini cevaplayacak. Ve böylece inşallah namazımızı da daha düzgün, daha ayakta bir şekilde kılacağız. Ve böylece namazı düzgün kılarsak namaz da inşallah biz düzeltecek. İbret Tabloları isimli eserimizi de 3. baskıyı bastık. Hepinizden Allah razı olsun. Kısa bir zamanda 2 baskı bitti. Şimdi 3. baskı. Onu da basmışlar. Arkadaşlar arz edecekler. Alalım, okuyalım, okutalım. Başucu kitabımız olsun inşallah. Evet, şimdi burada Cübbeli hocamız için 500 Yasin okunmuş. Rabbim Celle Celaluhu bu 500 Yasin Şerifi dergâh-ı izzetinde kabul eylesin. Amin. Bir Yasin ne niyetle okunursa mutlaka kabul. 500 tane Yasin okunmuş Kur'an'ın kalbi. Bu Yasinler hürmetine, Hazreti Kur'an hürmetine, geldiğimiz Mekke'de, Medine'de, Harameyn-i Şerifeyn hürmetine, amin, orada yatan sahabe hürmetine, amin, Muhammed Mustafa hürmetine, amin, hocamı bir an önce Rabbim tahliyesini, beraatini nasip eylesin. Amin. 21 Haziran'da hakimlerin kalplerini yumuşatsın, amin, ve beraati için kimin ne ifade vermesi gerekiyorsa öyle ifade vermelerini Rabbim nasip eylesin inşallah. Amin. Hocamızı bir an önce kavuştursun. Amin. Evet, hemen ezan okuyalım. Bir an önce gidelim. İllahi Teala'l-Fatiha. Amin.